NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Medewerkers van Arriva mogen voortaan in beperkte vorm geweld gebruiken tegen overlastgevers in treinen tussen Zwolle en Emmen. Daarvoor was toestemming gevraagd aan minister Grapperhaus. Op het traject veroorzaken met name uitgeprocedeerde asielzoekers al tijden overlast. Arriva is blij met het besluit dat treinstewards nu onder meer handboeien krijgen. Een man van 44 uit Rotterdam en een man van 30 uit Krimpen aan den IJssel moeten 3 maanden de cel in. Ze zijn veroordeeld voor de rellen in Rotterdam vorige maand. De twee moeten ook 1.000 euro schadevergoeding betalen en mogen 1 jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. De politie heeft 2 Nederlanders opgepakt in het onderzoek naar de recordvangst van 120.000 kilo vuurwerk een maand geleden net over de grens in Duitsland. De politie denkt dat het vuurwerk voor de illegale markt in Nederland was bestemd. En de Britse wielrenner Mark Cavendish en zijn gezin zijn eind vorige maand thuis beroofd door gewapende mannen. Volgens Cavendish werden zijn vrouw en kinderen 's ochtends vroeg bedreigd en werd hij zelfs met geweld aangevallen. De overvallers gingen er vandoor met zeker 2 horloges. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Goedenavond. Tot 11 uur zijn we met Langs de Lijn en Omstreken. Over een klein half uur beginnen de laatste poolwedstrijden in de Champions League. Ja, en wat dacht u van Barcelona? Dat kan zich nog kwalificeren om daar zeker van te zijn. Moet het wel winnen van en bij Bayern München? Na 9 uur is ook Olympisch kampioen Ferry Weertman te gast. Gisteren maakte hij bekend dat hij stopt met zwemmen. En we blikken terug met hem op zijn imposante carrière. En as we speak begint het verhoor van de hoogste baas van Instagram in de Amerikaanse Senaat. U hoort zometeen wat daar op het spel staat. En wilt u reageren op deze uitzending, stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1. Gaan we eerst naar Schiphol. Dat voldoet niet aan de stikstofregels en de regels voor geluid en overlast. En ook beschikt de luchthaven niet over een natuurvergunning. En dus is de kans groot dat het aantal vluchten op Schiphol drastisch omlaag moet. Of dat er in de omgeving van de luchthaven forse milieumaatregelen nodig zijn. Dit nieuws kwam vanavond naar buiten via de NOS. En we gaan erover praten met GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet. Goedenavond, mevrouw Bromet. Goedenavond. Wat dacht u toen u dit hoorde? Nou, ik dacht, de adviseurs van het kabinet zijn eindelijk zover. Want wij roepen dit eigenlijk al jaren. U wist dit al? Ja, dat Schiphol geen natuurvergunning had, vonden wij al heel vreemd. Want elke boer in Nederland moet keurig aan de regels voldoen, elk bedrijf. Maar Schiphol is altijd als een rare uitzondering beschouwd. En het lijkt ons niet meer dan terecht dat daar nu gewoon serieus naar gekeken gaat worden. En heeft het kabinet dan nooit geluisterd naar u als u het hierover had? Of hebben ze gewoon gedacht, nou, het loopt wel los en niemand maalt erom? Nou, ze hebben niet geluisterd, dat voorop. Maar ze hebben ook het economisch belang steeds vooropgesteld ten koste van het natuurbelang en het klimaatbelang. Ja. Omdat ze blind waren voor die andere belangen. Want help me even, het probleem is dus dat er geen natuurvergunning is, dat Schiphol die niet heeft. Dat wist u dus al langer. Maar hoe kan dat eigenlijk, dat Schiphol die niet heeft dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft te maken met allerlei ingewikkelde uitzonderingsregels die Schiphol toebedeeld heeft gekregen, maar die uiteindelijk niet houdbaar zullen zijn. En het komt er eigenlijk op neer dat Schiphol wel een vergunning heeft voor 400.000 vluchten, maar dat ze inmiddels al zitten op 500.000 vluchten en dat voor die 100.000 extra vluchten geen vergunning geregeld is. Ja. Dus als het niet opgelost wordt, dan betekent het dat ze terug moeten naar de vergunning die ze hebben voor de stikstofuitstoot voor 400.000 vluchten. En dat is een inkrimping van 100.000 vluchten. Ja, een oplossing kan zijn, begrijp ik, om als Schiphol die natuurvergunning wil verkrijgen, om maatregelen in de omgeving te nemen. Dat zei ik al eventjes. Boerenbedrijven moeten dan sluiten. De maximumsnelheid op de snelwegen rondom Schiphol naar 80 kilometer per uur. Andere bedrijven strengere milieumaatregelen. Wat zou uw voorkeur hebben? Minder vluchten voor Schiphol of dit soort maatregelen? Nou, ik vind niet dat alles moet wijken voor Schiphol. Dus er zijn een heleboel mensen in de omgeving die al jarenlang overlast ervaren van Schiphol. En er is luchtverontreiniging, de natuur staat er slecht voor. Er is ontzettende geluidsoverlast. Dus het is in zekere zin ook goed nieuws dat de milieugrenzen nu bereikt zijn. En wat ons betreft gaan die vluchten eraf. Er zijn ook een heleboel vluchten namelijk die helemaal niets voor Nederland betekenen. Mensen die overstappen op Schiphol, die helemaal niet in Nederland hoeven zijn. Of vluchten naar bestemmingen waar je in dezelfde tijd ook gewoon met de trein kan komen. Ja. Dus er zijn gewoon alternatieven. En dat stellen wij voor. Maar Schiphol is een hub, hè, en dat is economisch zeer interessant. Dus de belangen zijn groot. Ja, dat is wat er al die jaren gezegd is. Maar de grenzen zijn nu bereikt. En nou ja, als je alle boeren in een straal van 25 kilometer rond Schiphol moet gaan uitkopen, dan zijn de belangen ook heel groot. Als je tegen alle andere bedrijven in de omgeving van Schiphol moet zeggen van sorry, jullie kunnen hier nu niet meer opereren, want wij willen de luchtvaart op peil houden. Ja, dan lijkt ons heel onlogisch, eerlijk gezegd. U zegt dus gewoon minder vliegverkeer in Nederland? Ja, we hebben bovenop al deze problemen ook nog het klimaatprobleem. En daarbij is de huidige luchtvaart niet houdbaar. Dus ja, het is eigenlijk een heel goed nieuws voor de overlast van omwonenden, maar ook voor het klimaat en de natuur. Maar is het dan zo dat er meer vluchten als oplossing naar Lelystad zullen verplaatst worden? Ja, dat weten wij niet. We hebben vragen gesteld en een debat aangevraagd. Dus dat willen we ook weer heel graag weten. Want er is nog steeds sprake van de aanleg van een nieuw vliegveld bij Lelystad. Opening van een nieuw vliegveld. En wij denken eerlijk gezegd dat daarmee hiermee ook van de baan is. Omdat Lelystad gebruik wilde maken van de stikstofruimte die over zou zijn op Schiphol. Nou, daar is geen sprake van. Dus daarmee kan Lelystad volgens ons ook niet open. Ja, onlangs is de Kamer er vertrouwelijk bijgepraat over deze zaak. Was u erbij? Nee. Hoe kwam dat? Nou, ik heb dat een beetje expres gedaan, omdat ik het vervelend vind om vertrouwelijk bijgepraat te worden over dingen daar waar ik transparantie heel belangrijk vind. En wat ik niet weet, kan ik ook niet per ongeluk doorvertellen. Dus ik kan vrijuit praten met jullie nu. En GroenLinks is ervan overtuigd dat het debat in openbaarheid moet plaatsvinden. En we hebben ook gevraagd om alle onderliggende stukken nu openbaar te maken. Zodat iedereen mee kan kijken. Ik vind het wel heel knap. Ik zou er meteen naartoe gaan. Want je wilt toch weten wat er aan de hand is? Ja, dat is ook zo. Alleen het is soms heel moeilijk om in je geheugen te bedenken van welke informatie mag ik nou niet doorvertellen en welke wel. En dan is het maar makkelijker om het niet te doen. En we zijn niet de enige hoor die dat niet doen. Dus er zijn meer partijen die ervoor kiezen. U kunt altijd zeggen, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Ja, daar wil ik dus voor komen. Ja, maar, want u was er ook echt niet bij. Zeg, dat debat is inmiddels aangevraagd. Is het al duidelijk tot slot wanneer dat gaat plaatsvinden? Nee, we hebben het nieuws vanmiddag allemaal gehoord. En dan vindt er een procedure plaats waarin partijen moeten instemmen met zo'n debat. Maar dat er over gedebatteerd zal worden, dat is wel zeker. Ik hoop zo snel mogelijk. Goed. Dank GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Ja, gaan we toch al even vooruitblikken op dat krankzinnige weekend. Want dat gaat het natuurlijk ongetwijfeld worden in Abu Dhabi komend weekend. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op de ontknoping in de Formule 1. Wordt het Verstappen of Hamilton? Het voorprogramma is voor de coureurs van de Formule 2. En in die klasse rijdt dit seizoen de Nederlander Richard Verschoor. En vorige week maakte die bekend door financiële problemen de laatste races van dit seizoen niet meer te kunnen rijden. Maar komende zondag stapt hij toch gewoon weer in de auto. Richard, goedenavond. Hey, goedenavond. Jij hebt het geluk volgens mij dat jou in Abu Dhabi zit. Ik zit al in Abu Dhabi, ja. Ja, ik zou er sowieso heen gaan om een Formule 4 rijder te coachen. Maar nu zelf rijden, dat is natuurlijk nog beter. Hey, en we zitten nu een paar dagen voor die ontknoping. Wat krijg je nu al mee van de gekte die er ongetwijfeld is of gaat komen? Nou, wat me opviel is dat er sowieso heel veel oranje fans zijn, dus Max fans. Dus ja, dat wordt sowieso een groot feest. En ik hoop natuurlijk dat het een heel groot feest wordt als die hem weet te winnen. Ja, zie, en in het straatbeeld zie je daar dan flinke billboards met de coureurs afgebeeld staan? Of wat moet ik me voorstellen? Ja, zeker. Ja. Ze pakken je altijd gewoon groot aan. En ook in het vliegtuig al wordt het gewoon zwaar gepromoot. Dus ja, dat is wel gaaf om te zien altijd hier. Op welke manier dan in het vliegtuig? Ja, op die schermpjes die je voor, zeg maar voor je hebt. Ja. Hè, dus waar je gewoon die films op kijkt, heb je daar gewoon de reclameuitingen van Abu Dhabi GP met de formuleauto's. En dan mag jij de dag ervoor aan de slag? Ja, wij rijden vrijdag, zaterdag, zondag rijden we ook. Dus wij rijden in principe elke dag ook, die hun ook rijden. Ja, heel bijzonder, Richard, want je gaat rijden voor het team van Charroux. Hoe zijn ze bij je uitgekomen? Je zat alweer thuis en kreeg een telefoontje. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, precies zo. Ik werd wakker en ik had om 8:00 's ochtends een berichtje op maandag. Hè, want helaas was het een coureur van hun, die is best hard gecrashed. En ja, die heeft zijn voet gebroken, dus die kon niet rijden. Dus ja, toen heb ik een berichtje gehad of ik toch voor hun wilde instappen. Dat was nog een beetje een klus, omdat ik was natuurlijk niet voor niks gestopt. Hè. Ik had financieel eigenlijk geen budget meer. Maar ja, toch mede dankzij ook de aandacht die het had gekregen, hè, dat ik niet meer ging rijden door financiële redenen. Ja, toch een hoop nieuwe sponsoren weten te vinden, waardoor ik toch weer aan de start sta. De reden is minder prettig natuurlijk. We hebben allemaal, hè, de Formule 1 is door miljoenen bekeken in Nederland afgelopen weekend. We hebben allemaal die crash gezien. Kun jij die nog eens beschrijven wat er gebeurde? Fittipaldi, hè? Ja, klopt. Enzo Fittipaldi. Ja, die jongen die vooraan startte, die liet hem afslaan met de start. En dus die stond nog stil. Ja. En die Enzo Fittipaldi, die moest volgens mij 18e starten of zo. Dus die auto's zitten binnen 2,5 seconden op de 100. Dus ja, en volgens mij duurde iets van 4 seconden. Dus hij klapte echt met 180 of zo, klapte hij gewoon op een stilstaande auto. Ja. Is het goed met hem afgelopen eigenlijk? Ja, hij heeft wel een flink blauw oog en een snee in zijn wenkbrauw en zijn voet gebroken. Maar ik heb hem met team gesproken vandaag en het had veel erger kunnen zijn. Hij had gewoon geluk dat hij zo klein is. Anders dan waren Roos waarschijnlijk zijn voeten en zijn onderbenen niet meer intact. Oh. En dan is het echt een beetje in jouw wereld dus de een zijn dood is de ander zijn brood. Want nu kan jij dus de auto winnen. Ja, dat is eigenlijk heel hard natuurlijk. Maar die auto's die moeten toch aan de start staan. Dus ja, eigenlijk wat je zegt klopt natuurlijk wel. Maar ik leef wel met die Enzo heel hard mee hoor. Ja. Ja, maar jij zit in die auto. Kun jij ons eens uitleggen wat het verschil is tussen een Formule 1-wagen en een Formule 2? Nou, eigenlijk moet je het gewoon zo zien dat alles een stukje minder groot is en langzamer is. Hè. Dus de motor hebben iets minder vermogen, minder downforce. Die Formule 1-auto's is echt gewoon van een ander niveau. Die gaan zo ongelooflijk hard. Ze hebben bijvoorbeeld 1000 pk en wij hebben 650. Ja. En dus ja. Het gaat allemaal gewoon iets minder hard. Wat is dan het verschil in topsnelheid, Richard? Die Formule 1 gaat de 300 plus, zeg maar. Hoe hard gaan jullie op de top? Ja, dat valt nog mee. Dus op top gaan wij, op Monza gaan wij 320 en hun 350. Oh, dat is bijna net zo hard. Ja, dus dat valt mee. Maar de weg ernaartoe die is wel even wat anders, hoor. Ja. En voelt dat ook anders? Want je hebt vast wel eens in een Formule 1 gezeten. Nee, helaas niet. Dat is wel echt nog mijn droom. Dus Nog nooit geprobeerd. Ik heb nog nooit in de Formule 1-auto gezeten. Nee. Stroom je automatisch door van de Formule 2 naar de Formule 1? Als je door zou stromen? Nou ja, zoals nu heb je wel bijvoorbeeld een Young Driver Test. Die is de week hierna, na de race. Ja. Dan heb je al een aantal gasten van de Formule 2 die dan al bij een Young Driver Academy zitten. Die dan in mogen stappen. Maar het is niet zo dat het bij iedereen gebeurt. Hè. Er zijn natuurlijk maar 20 stoeltjes daar. Dus dat is heel specifiek uitgekozen. Nou lees ik dat je 16 december jarig bent. Welke do wens je? Ja, ik wil natuurlijk een bekertje mee naar huis. Dan kan ik daar thuis de champagne uitdrinken. en dan jij het bekertje en dan de beker naar Max Verstappen neem ik aan. Dat is ook wel een wens, of niet? Zeker, ja. Dat lijkt me hartstikke leuk. En, maar ik moet zeggen, ik vind sowieso dat gevecht dat hun nu hebben, vind ik super tof. En al zou Lewis ermee weglopen, zou ik het ook graag vinden. Ja. En dat ze het allebei gewoon verdienen. Ja. Even jouw kennis. Op wie zet je geld? Ja, toch op Max. Ik denk dat hij toch zijn hoofd koel kan houden in de heat of the moment. Dus ik zet toch mijn cent op Max. Goed zo. Dankjewel, Richard, dat je ons te woord wilde staan vanuit de gekte in Abu Dhabi. Succes met jouw race en veel plezier dan ook bij het kijken naar de Formule 1 van het weekend. Top, gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Luckily the fans have a clear mind about racing because what happened today is unbelievable. De Grand Prix van Zandvoort is de komende 3 jaar te zien bij de NOS. Yes! Zowel op televisie als online. That's how we do it. Van alle andere races op de kalender volgend jaar en de kwalificaties zendt de NOS ruime samenvattingen uit. Oh, finally made. De volgende Grand Prix op Zandvoort staat gepland op 4 september 2022. Oh, that was a good one. Froilán González en Nino Farina begonnen in Zandvoort met nog een stuk of wat andere grootheden aan de 5e race om de Grote Prijs van Nederland. Max Verstappen in bloedvorm. Zijn beste ronde reed hij met een snelheid van 125,3 km per uur. Oh, Jan Lammers de pits in, dat is toch wel weer verschrikkelijk eigenlijk. Alsof je gewoon voor het eerst Messi tot zijn recht ziet komen. De eerste versnelling wordt ingeschakeld, concentreren op het licht. Verstappen, hij voelt zich als een vis in het bloedhete water. 25 seconden vierbanden gewisseld, vierwielen gewisseld. Nicky Lauda, je zag het gebeuren. Nelson Piquet is aan de laatste meters bezig. Met de handen uit de wagen. Jonge Aardhoven naar de stuur, zou je zeggen. Hij wint hem echt. Hij wint hem echt. Wow. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. Je hebt finally made de komende 3 jaar dus live te zien en te horen bij de NOS, dus de Grand Prix van Zandvoort. In de Amerikaanse Senaat is zojuist het verhoor van Instagram-baas Adam Mosseri begonnen. Het sociale netwerk ligt onder vuur vanwege de impact op jongeren. Instagram zou namelijk het zelfbeeld van kinderen negatief beïnvloeden. Daar gaan we over praten met RTLZ tech-redacteur Harm Teunis. Goedenavond, Harm. Hi, goedenavond. Ik geloof dat de kritiek op Instagram is fors toegenomen vanwege een intern rapport dat dan weer is uitgelekt, hè, een paar maanden geleden. Ja, dat begon allemaal door de oud Facebook, of Meta moet ik tegenwoordig zeggen. Oud-medewerker Frances Haugen. Zij heeft allerlei interne documenten gelekt aan onder andere de Washington Post. Ja, en daaruit zou blijken dat Facebook dan structureel kiest voor geld, boven het welzijn of de veiligheid van gebruikers. En relevant eigenlijk voor deze hoorzitting is dan eigenlijk het eigen onderzoek waaruit zou blijken dan dat Instagram het zelfbeeld van kinderen negatief beïnvloedt. Ja, en dan eigenlijk heel specifiek weer jonge vrouwen. De belangrijkste conclusie is daar een beetje, 1 op de 3 meisjes heeft een slecht zelfbeeld, geven ze dan aan in dat onderzoek. Ja. En ze geven de schuld daarvan aan Instagram. Nou ja, daarnaast waren er kinderen die aangaven zich depressief te voelen, verslaafd te zijn aan Instagram. Nou ja, ouders die maken zich er natuurlijk zorgen om. Dat hun kinderen richting verslaving worden geduwd. Nou, dat zou allemaal blijken uit die interne onderzoeken die zijn gelekt. Ja, en nu wil de Amerikaanse Senaat van de hoed en de rand weten wat Instagram eraan gaat doen. Ja, want gaat het vooral dan om die verslaving? Want bijdrage aan een negatief zelfbeeld vooral door die verslaving? Of zijn er dan andere specifieke dingen wat daaraan zou bijdragen? Nou ja, dat negatieve zelfbeeld heeft vooral te maken met jonge vrouwen of jonge meisjes die bijvoorbeeld heel veel kijken naar foto's en video's van andere slanke vrouwen of mannen. En daardoor in een soort van rabbit hole belanden, waarin ze allemaal extreme diëten te zien krijgen, of een beetje die kant op geduwd worden en zo eigenlijk een ongezonde levensstijl gaan leiden. En dus heel onzeker worden over zichzelf. Ja, ze zien te veel de schone schijn. Instagram heeft volgens mij al aangegeven in aanloop naar deze hoorzitting dat ze met nieuwe tools komen om dat een beetje tegen te gaan, toch? Ja, dat klopt. Ja, een van de dingen is dat Instagram zegt dat ze minder ze willen onderzoeken hoe ze minder vaak gevoelige beelden kunnen laten zien aan tieners of überhaupt aan mensen. En als ze dan toch te lang naar een bepaald onderwerp kijken, wil Instagram ze voorzichtig duwen naar andere onderwerpen. Nou, hoe ze dat dan willen doen is onduidelijk, maar misschien minder van dat soort dingen tonen. Een ander ding is weer dat tieners niet getagd kunnen worden in foto's van mensen die ze niet eerst zelf volgen. Ja, een andere gaat dan weer gaat over het lang gebruik van Instagram. Mm-hmm. Dan zou je dan bijvoorbeeld meldingen krijgen als je de app te lang gebruikt. Ja, en wat ze eerder deze zomer hadden is ook wel interessant. Je hebt een verkenningssectie in Instagram. Hè. Dus als je volgt zelf bepaalde mensen, maar als je even geen alles al een keer gezien hebt of je wil wat andere inspiratie, zo gezegd, is dat een tapje en dan krijg je gewoon willekeurige dingen te zien. Nou, daarin kun je sinds deze zomer aangeven hoeveel gewelddadige seksuele of andere schokkende content je daar te zien krijgt. Mm. En dat is dus voor de gebruikers, maar het probleem zit volgens mij ook dat die jonge kinderen, noem ik ze maar even, dat die vaak, de ouders proberen dat ook in de gaten te houden en daar gaan ze ook op inspelen, toch, Instagram? Ja, dat is op zich wel een interessante functie waar ze mee komen, hoor. Dat komt pas in maart, is de verwachting. Ze gaat er dan voor zorgen dat je als ouder wat meer inzicht krijgt in wat jouw kinderen dan doen op Instagram, of eigenlijk vooral hoeveel tijd zitten ze erop. Ja, en je kunt ze dan weer limieten opstellen. Nou, dat zal voor veel ouders misschien wel als muziek in de oren klinken. En aan de andere kant kunnen kinderen dan weer hun ouders op de hoogte brengen als zij iets zien wat volgens hen niet in de haak is. En dan kunnen ouders daar vervolgens weer over praten met hun kinderen. Gaat het werken volgens jou? Ik denk dat die kinderen handiger zijn dan die ouders, toch? Ja, dat zal een heleboel. Ja, dat is sowieso waar. Ik vraag me af of het gaat werken hoor. Ik heb er wel wat vraagtekens die je erbij kan zetten. Want het blijft iets wat je zelf aan of uit moet zetten. Je moet actief iets doen om dat aan of uit te zetten. Ja, en ik weet uit mijn eigen jeugd nog wel. En ja, in je omgeving weet je ook wel, ja, als jongeren iets spannend vinden, ja, dan denk ik niet dat ze dat heel snel zullen laten door om een knopje aan of uit te drukken. Zegt de Instagram-baas Mosseri, je moet zich dus verantwoorden voor de Amerikaanse Senaat. Wat is jouw inschatting? Gaat hij het zwaar krijgen? Ja, ik denk wel dat hij het zwaarder gaat krijgen dan Mark Zuckerberg het bijvoorbeeld een tijd geleden had. Hè, toen daar al die Cambridge Analytica-hoorzittingen waren. Hè. Hij moest zich verantwoorden over de lekken van al die gegevens van honderdduizenden miljoenen Amerikanen en mensen wereldwijd. Maar ja, die senatoren waren toen eigenlijk niet zo goed geïnformeerd. Ze wisten niet heel goed wat ze moesten vragen. De vragen die ze stelden waren misschien wel een tikkeltje dom. Ze wisten niet dat Facebook eigenlijk gewoon draait op het verkopen van advertenties aan gebruikers. Nou ja, en dat gaat ze nu niet meer gebeuren. Ze hebben Mosseri nu ook op het matje geroepen, omdat eerdere antwoorden van een hoorzitting iets eerder, een paar weken geleden, dat was het hoofdbeveiliging van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Ja, dat vonden ze niet voldoende, die antwoorden die daar gegeven waren. Ze zijn nu gewoon veel beter geïnformeerd, dus ik denk wel dat ze nu wat kritischer zijn. Ja. Ja, zeg waar de Senaat op uit is, dat Mosseri belooft om de algoritme van Instagram transparanter te maken, zoals TikTok en YouTube dat al eerder deden. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, dat klinkt een beetje vaag, hè? ja, dat kun je denk ik het beste een beetje zien. Kijk, een algoritme is een wiskundige formule die gebruikt wordt om eigenlijk een keuze te maken in wat het volgende plaatje is wat jij te zien krijgt. Dus stel even, jij kijkt dus inderdaad naar een sportende man of vrouw. Dat betekent dat je dat kennelijk interessant vindt. En dat algoritme bepaalt dan of je dan misschien wel meer of minder van dit soort plaatjes te zien krijgt of video's te zien krijgt. Die Senaat wil dus inderdaad dat Instagram transparanter is over hoe dat werkt. Hè, hoe werkt wat jij te zien krijgt en welke keuzes er gemaakt worden. En of het dan logisch is welke keuzes dat algoritme maakt. Anders gezegd, zijn dat wenselijke keuzes of niet? Helder. Wenselijke keuzes waarschijnlijk voor Instagram, waar ze dan weer geld aan verdienen. Ja en dat uiteraard is precies de kritiek die er is. Dat Facebook dus structureel kiest voor geld verdienen boven de veiligheid van zijn gebruikers. Ja. Goed, ik dank je wel, Harm Teunis, RTLZ tech-redacteur. Ja, Showdown van Electric Light Orchestra was dit. Raining all over the world. Nou, sneeuw zullen ze bedoelen, want vanavond is de ontknoping in de laatste poolwedstrijd in de Champions League. En in het matchcenter zit als een spin in het web voor onze Chris Wobbe. Zeg Chris, de meeste ogen zullen gericht zijn op Barcelona. Want ja, we kunnen zeggen, ze hebben het in eigen hand, hè? Ja, inderdaad. Dat is op zich wel realistisch. Maar hoe ze moeten winnen in München van Bayern München, dat in zijn sterkste opstelling speelt. Bij een gelijkspel, of nog erger, ja, dan kan Benfica eroverheen denderen. Want Benfica speelt thuis tegen het al uitgeschakelde Dynamo Kiev. En onderling resultaat tussen Barcelona en Benfica, ja, dat is in het voordeel van de Portugezen. Dus Barcelona moet winnen om het in eigen hand te houden. Bij een ander scenario zou het misschien uitgeschakeld kunnen worden. En dat is al 21 jaar niet voorgekomen. Dat zou toch een historisch dieptepunt zijn voor de Catalanen. Zeg, hebben ze al een oranje bal boven? Of, zie ik in mijn beeld. Het sneeuwt wel in München, lichtjes. Nou, dat zijn de jongens uit Catalonië niet echt gewend. Maar toch, ach, voor Barcelona moet het niet echt een probleem geven. Waar het echt sneeuwt, dat is in Bergamo. Atalanta, Bergamo tegen Villarreal. Met de Nederlanders Martin de Roon en Hans Hateboer namens de Italiaan in de basis. En natuurlijk Danjuma bij de Spanjaarden. Maar de aftrap is met 20 minuten uitgesteld. Want het komt echt met bakken naar beneden. De sneeuw wel te verstaan in Bergamo. Dus of daar wordt gespeeld. In dezelfde groep Manchester United thuis tegen Young Boys met een basisplaats voor Donny van de Beek. Dan naar de groep van de avond. Dat is groep G. Lille, Salzburg, Sevilla en Wolfsburg kunnen alle vier nog door. Maar ze kunnen er ook alle vier uitgeknikkerd worden. Dus dat is heel spannend. Vooral Wolfsburg. Lille is interessant. Weghorst bij Wolfsburg. En Lille, ja, beschikt natuurlijk over Sven Botman. Ook een spits tegen een centrale verdediger. Dus wat dat betreft heel veel Nederlandse invloeden. Dan nog twee uitslagen. Juve wint van Malmö 1-0. En Chelsea verspeelt in Sint-Petersburg een ja, kostbare zegen. Het eindigt in 3-3. Dat betekent dat Juve groepswinnaar is. En Chelsea mogelijk als nummer 2 tegen Ajax kan gaan voetballen in de volgende ronde. Dankjewel Chris. We horen je zo dadelijk terug. En hier aan tafel schuiven we ook aan Ferry Weertman. Die is gestopt. De Olympisch kampioen. Tot zometeen. Tot straks. NPO Radio 1. Wat is het non-fictieboek van 2021? De winnaar is geworden. Vrijdag tussen 2 en 4 reikt Umberto Tan de prijs weer uit. Ja, het zijn allemaal stuk voor stuk hele mooie boeken. Wordt het een geschiedenisboek, een coronachroniek of misschien zelfs wel een fotoboek? Gefeliciteerd. Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie. En luister vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Umberto. Op NPO Radio 1. Luistert, weet meer. Ster. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt, is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd krijgen niet de levensreddende zorg die ze nodig hebben. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker kinderen als Julia van onmisbare zorg en medicatie. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Lucky you. Het is designer sale bij iWish. Met merkmonturen tot €200 nu helemaal gratis. Kan je iemand eens lekker verwennen. Jezelf bijvoorbeeld. Shop op iWish.nl of maak een afspraak. See you. De nieuwe Toyota Yaris Cross Hybrid. Een stoere, compacte SUV. Avontuurlijk en toch heel zuinig. Want je rijdt 50% van de tijd elektrisch, zonder stekker. Ontvang tijdelijk €1000 extra inruilwaarde op de nieuwe Yaris Cross Hybrid. Kijk snel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Bij VGZ is het heel eenvoudig om je verzekering samen te stellen. Ga nu naar vgz.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Medewerkers van Arriva mogen voortaan in beperkte vorm geweld gebruiken tegen overlastgevers in treinen tussen Zwolle en Emmen. Op het traject veroorzaken met name asielzoekers uit veilige landen al tijden overlast. Het gaat van zwartrijden en vandalisme tot het bespugen en belagen van treinpersoneel. De daders wonen in het AZC in Ter Apel. Ondanks extra veiligheidsmaatregelen nam het aantal geweldsincidenten niet af. Daarom werd het kabinet om toestemming gevraagd voor meer bevoegdheden. Arriva is blij met het besluit dat treinstewards nu onder meer handboeien krijgen. Twee mannen zijn via het snelrecht veroordeeld voor hun rollen in de rellen in Rotterdam vorige maand. Een man van 44 uit Rotterdam en een man van 30 uit Krimpen aan den IJssel moeten 3 maanden de cel in. Ze moeten ook €1000 schadevergoeding betalen en mogen een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. De Britse wielrenner Mark Cavendish en zijn gezin zijn eind vorige maand thuis in Essex beroofd door gewapende mannen. Dat gebeurde toen ze lagen te slapen, zegt hij op Twitter. Volgens Cavendish werden zijn vrouw en kinderen bedreigd en werd hij zelf met geweld aangevallen. De 4 overvallers zouden onder meer 2 horloges hebben buitgemaakt. Cavendish roept iedereen die meer weet over de overval op om zich te melden bij de politie. En de topman van het hypotheekbedrijf die tijdens een Zoom-meeting in één klap 900 man ontsloeg, heeft zijn excuses aangeboden. Dat deed hij volgens Amerikaanse media in een interne memo aan medewerkers die wel hun baan mochten houden. De CEO van Better.com zegt dat hij niet het gepaste respect en de waardering heeft getoond. Hij zegt nog steeds achter het massa-ontslag te staan, maar erkent dat hij geblunderd heeft bij het communiceren ervan. Ik heb jullie daardoor in verlegenheid gebracht, schrijft hij. Het weer nog, vanavond droog. Vannacht kan langs de kust wat regen vallen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, maar ook wat buien. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de Nieuwe Bijbel. De MBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Gordelroos, een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. En welkom terug in drie pools. In de Champions League valt vanavond de beslissing. Ja, onder meer Barcelona en Atalanta kunnen zich in hun laatste poolwedstrijd nog kwalificeren voor de volgende ronde. We volgen die wedstrijden uiteraard in ons matchcenter. En bij ons aan tafel zit een Olympisch kampioen, lange afstandszwemmer Ferry Weertman. Gisteren maakte hij bekend dat hij stopt met zijn zwemcarrière. En na 9:30 praten we over de bijzondere effecten van therapie met dieren. Marie-José Enders deed daar de afgelopen 8 jaar onderzoek naar. Ja, Ferry Weertman, ik zet de wapenfeiten nog maar even op een rijtje. Na 5 Europese titels, 1 wereld en 1 Olympische titel stop je dus met zwemmen. Je hebt dat gisteren aangekondigd. Leuk dat je er bent. Wat waren je meest bijzondere reacties? Ja, goede vraag. Ik vind het sowieso leuk om hier te zijn. Maar ja, ik kreeg heel veel... vooral leuke herinneringen werden weer opgehaald. En dat vond ik vooral heel leuk om te horen. Dus... coaches waar ik vroeger onder heb getraind, of fysio's die mij een keer hebben behandeld, of die een keer mee zijn geweest op reis, andere sporters die wat foto's stuurden van vroeger. Vroeger klinkt wel heel heftig, ja. Maar van onze periode samen. En ja, dat vond ik gewoon heel leuk, juist om die herinneringen weer op te halen en ja, ook de kans te krijgen om iedereen te bedanken die mij heeft geholpen in mijn carrière. Vertel ons eens hoe je die beslissing genomen hebt. Ja, het is een moeilijke beslissing wel. Ik vind zwemmen nog steeds superleuk. En ik vind de topsport ook echt een mooi vak. Alleen, ik zag het niet voor me dat ik nog 3 jaar lang alleen maar ging zwemmen. Weet je, dan is 3 jaar... Je bedoelt richting 2024? Ja, richting Parijs. Of ja, überhaupt richting deze zomer. Dat ik dan weer alles op pauze zet om me heen. Iedereen moet werken voor mij. En ik doe voor de rest niks anders dan alleen trainen, zwemmen, eten en slapen. Ik wilde graag wat meer. En ja, juist omdat topsport zo tijdrovend en zo heftig is... is dat eigenlijk niet te combineren. En zeker niet mijn sport. Dan moet je een keuze maken. En ik heb ervoor gekozen om nu mijn studie bedrijfskunde af te gaan maken... En daarna een mooie nieuwe uitdaging op te zoeken. Dat zijn de rationele afwegingen. Maar hoe heb je hem genomen? Want dat trof me in een van de interviews die ik vandaag las. Dat je vriendin het nog niet eens wist. Dat jij het al dagen voor jezelf rond had. Ja, kijk, we hebben het natuurlijk wel over gehad. Voor haar was het na de Spelen redelijk snel duidelijk... dat zij wilde nog graag de ISL zwemmen. En daarna... volgende week of over anderhalve week ook de WK Korte Baan. Nou, Micromo Jojo hebben het over. Ja. Even voor de mensen die dat nog niet weten. Voor haar was het vrij snel duidelijk dat zij dat nog graag wilde. En ja, we hebben wel gesprekken gehad over hoe zou het dan zijn als we doorgaan. Waarom zou je door willen? Maar toen op een gegeven moment, ik was op vakantie met een vriend van mij. En toen was ik gewoon voor mezelf aan het nadenken van ja, wat hoe zie ik de toekomst en wat wil ik graag in de toekomst? En toen bedacht ik me wel dat ik gewoon op zoek ben naar meer dan alleen maar bezig zijn met trainen en mezelf op die manier te ontwikkelen. Dat ik ook graag me op andere vlakken wil ontwikkelen. Intellectueel. Zit er dan ook nog verschil tussen, ik zit te denken, jij bent een lange afstandszwemmer. Zit er verschil dat je daar nog meer voor moet doen dan je vriendin die niet die grote afstanden zwemt? Ik denk vooral dat de belasting heel anders is. Ik ben gewoon van het trainen ook gewoon echt super moe de hele dag. Dus op maandagmiddag ben ik al helemaal kapot. Want? Want ik train gewoon enorm veel. Zwemt een beetje ver. Ja, maar je bent toch heel sterk en heb je toch hele goede conditie? Ja, maar het is geen trainen als je niet de grens opzoekt. Ja, precies. En ik denk dat het beste voorbeeld hiervan is Tom de Boer. Dat is in hoe hij traint, de tegenpol bijna van hoe ik aan het trainen ben. Dus hij traint in een week wat 15 of 20 kilometer. En dat haal ik al op maandag. Vandaar en waar zwem je dan in Nederland? Ik zwem gewoon in het zwembad. Oh, okay. Ik doe bijna al mijn trainingen, of deed dan. Hè? Ja. Dus nu. Deed mag ik het gewoon, niet meer. deed ik gewoon in het zwembad. Tenzij we op trainingsstage gingen of voor belangrijke wedstrijden, dan kwam er wat meer open water bij. We dachten, het is natuurlijk, als iemand zegt ik stop met zwemmen in dit geval, moeten we eens even een paar momenten erbij pakken die jouw carrière toch wel, die daarin gemarkeerd staan. We dachten, we beginnen in 2014. Ferry Weertman wellicht op weg naar zijn eerste grote titel in het open water. Zijn coach Marcel Wouda voorspelde het een paar jaar geleden al. Dit kan een hele grote worden. En het wordt in ieder geval een Europees kampioen. Want hier is de eindsprint van Ferry Weertman. Zelfs Thomas Lurz, de ervaren Duitser, een grootheid in het open water, kan hem niet bijbenen. En hier is de finish. Eerst mist hij hem nog, maar in tweede instantie niet. Europees kampioen Ferry Weertman. Geweldig gedaan. Ja, het ging gewoon goed. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, Pop van der Tak die sprak de befaamde woorden daar. Hij kan nog wel eens een hele grote worden, citeerde natuurlijk Marcel Wouda. In Berlijn, Europees kampioen op de 10 kilometer. In de aanloop daarnaartoe behaalde je ook goede resultaten op de Grand Prix, de World Cup en de Swim Cup. Was dit ook inderdaad de doorbraak? Voelde jij dat ook zo? Ja, zeker. Wel even klein detail. Ik miste de aantik niet. Ik heb gewoon 3 keer het bord aangetikt. Alleen, juist omdat het mijn eerste echt grote overwinning was, wilde ik gewoon zeker weten dat het goed was. Dat er geen twijfel was. Dus ik tikte alleen maar aan met het topje van mijn vinger. En toen kwam die tweede arm dan gewoon meteen achteraan om toch nog een keer aan te tikken. Bij deze even gemeld nog. Cruciaal, daar komen we later op. Maar nee, ja, dit was echt mijn grote doorbraak, kan je dat zeker wel noemen. Het open water zwemmen is in Europa, zeker bij de mannen, is het enorm sterk. Mm-hmm. En dan ook nog van wat ze zeiden een stukje, de grote held Thomas Lurz. Ook een beetje wel een voorbeeld van mijzelf. Om daar in zijn thuisland van te mogen winnen. Dat was wel heel fantastisch toen. Nu nog steeds trouwens. Je kijkt er nog steeds trots bij. Ja, zeker. We hadden gewoon een plannetje. Waren iedere keer dingen die ik kon aanpassen. En iedere keer kleine stapjes gemaakt om mij beter te maken. En mijn raceplan beter te maken. En dat kwam gewoon heel mooi op zijn plek daar. En dat was echt een hele goede race. Ja, moest daar ook wel gebeuren? Dat gevoel had je voorafgaand aan die wedstrijd ook wel van, nou, als het ergens moet gebeuren, dan nu. Of kwam het een beetje, ja, toevallig zal niet, maar tijdens de race dat je dacht, hey. Nee, ja, kijk, wij werken altijd met één groot piekmoment in een seizoen. Dus dat is ook echt het moment dat je echt veel beter bent dan de rest van het jaar door. En dan is het altijd moeilijk om te zeggen hoe goed je nou echt gaat zijn dat jaar. En zeker omdat de bedoeling natuurlijk is dat je ieder jaar ook beter wordt. Mm-hmm. En dan is het juist heel mooi. Je ligt daar dan op een gegeven moment in de laatste kilometer. En dan lig je in de top 5. En dan heb je echt zoiets van, oké, ik voel me nog gewoon heel goed. Zijn we echt in het laatste rondje? Want ik voel me gewoon echt nog top. Ik heb nog echt een eindsprint erin zitten. De grote baas ligt daar. Hoe ga ik die aanpakken? Dat is heel mooi hoe dat dan bij elkaar komt. En dat je dan ook nog fris genoeg bent om tactisch goede keuzes te maken. Dus ik probeerde naast hem te komen. En dan kon ik uiteindelijk de binnenkant pakken van de laatste 2 boeien. Ja, dat heeft dan ook weer net een beetje voordeel dat je minder hard hoeft te zwemmen, omdat je gewoon het binnenbochtje hebt. En dat is heel mooi hoe dat dan bij elkaar komt. Ja. Nou, we gaan naar je gouden race, Olympisch goud in Rio 2016. Dat moment heeft Edwin Cornelissen gepakt om met je toenmalige coach Marcel Wouda te praten over jou en je carrière. Ze liggen nagenoeg gelijk. Maar wie tikt hier als eerste aan? De fotofinish is Ferry Weertman niet onbekend. Het verschil maken bij de aantik en dat na 10 kilometer zwoegen in open water. Hij deed het op het EK, op het WK en in extremis op de Spelen. Met Weertman in de finishstraat en coach Marcel Wouda in grote onzekerheid op het strand van de Copacabana. En het is Weertman die gaat en die wint er hier. Het is de Griek die wint. En eens even kijken hoe dat gevallen is op het strand. Oh, wat hoor ik hier? Wat zeg jij, Marcel? Met zijn fotofinish. Hij staat momenteel nog 2, maar er wordt gekeken. Ja, hij tikte echt als eerste aan. Hey, hier komt hij. Oh, andere hoek. Ik wil een andere hoek zien. Ja, hij heeft hem echt. Hij heeft hem echt, hoor. Kijk. Ja. Hij heeft hem. Marcel Wouda, de man die als open watercoach lang samenwerkte met Ferry Weertman. Ja, Ferry is een hele bijzondere jongen. In die zin dat hij heel bewust heeft gekozen voor open water zwemmen. Ferry wil graag winnen. Ferry, het leuke aan sport vindt hij winnen. En hij realiseerde zich al op een redelijk vroege jonge leeftijd dat hij in het zwembad misschien niet de allerbeste zou kunnen zijn, maar in het open water wel. En daardoor was hij heel erg gedreven om voor die winst te gaan. En dat was bijzonder. En wat maakte dat hij juist in open water zwemmen zo'n winnaar kon zijn, meer dan in het zwembad? Ja, dat heb ik eigenlijk geen goed antwoord op. Ik weet alleen dat het een hele complete zwemmer is. En ik durf niet te zeggen dat hij in het zwembad niet had kunnen winnen. Maar hij was ervan overtuigd dat in het open water zeker kon. En daardoor had hij daar ook commitment voor, toewijding voor. En heeft hij zich ontwikkeld tot een hele bijzondere open waterzwemmer. Want waarin zat hem de kracht in dat open waterzwemmen? Zat dat ook in zijn tactisch denken, de juiste keuzes maken op de juiste momenten? Ja, absoluut. Hij heeft een heel goed race-inzicht. Dus we hebben in zijn ontwikkeling ook gekozen voor een bepaalde race-strategie. Dat heeft hij omarmd. Daar heeft hij zich volledig op toegelegd, volledig op vertrouwd. En dat heeft hem grote successen gebracht. Oh, wat gaaf. Hij tikte met zijn linkerhand net voor de plank langs. Hij moest hem heel snel met de rechterhand corrigeren. En dat gaat dan net goed. 1/10 van een seconde. Het aantikken van de finishplank, dat is zo'n voorbeeld van de details waaraan gewerkt werd door Wouda en Weertman. En wat in Rio uiteindelijk beslissend bleek. In Rio hadden we inderdaad een aantikboord, heel simpel. Maar ja, wij oefenden elke dag de finish van de race. En uiteindelijk werd die race ook op de finish beslist. Dus daar was ik wel heel blij mee. En is hij dan ook iemand die zelf met de ideeën komt? Of laat hij zich graag ook adviseren door de coaches? Nou, daar is hij wel in ontwikkeld. In het begin van zijn ontwikkeling was hij echt een... Ja, moest hij heel veel leren. Maar na zijn Olympisch goud, dan heb je toch te maken met een hele ervaren sporter. Die zelf ook steeds meer naar de tafel brengt, om het zo maar te zeggen. Dus hij heeft echt ook wel zijn input daarin. Europees is genoeg. Kampioen, Olympisch kampioen, wereldkampioen. Alle titels zijn binnen. Wat gaaf. Maar als je zo ongenaakbaar bent als Ferry Weertman in zijn beste jaren, dan gaat de concurrentie op zoek naar nieuwe tactieken. En dat, zo bleek in Tokio, maakt het winnen steeds moeilijker. Als je kijkt naar de Olympische race van 2016, dan denk ik de enige manier om Ferry te verslaan is door het race vanaf het begin af aan hard te maken. Er zijn meer mensen in de wereld die dat hebben gerealiseerd. Dus dat hebben ze ook gedaan en dat maakt het voor Ferry moeilijk. Ja, Ferry, uiteindelijk tikte jij dus als eerste aan in Rio en mocht je Olympisch kampioen worden op de 10 kilometer. Een fotofinish en in eerste instantie leek het dat je niet gewonnen had. Hoe herbeleef jij dit moment? Het blijft nog steeds gek voor mezelf. Ik heb nog aardig op mijn netvlies staan hoe ik daar finishte. En ik had toen ook het idee dat ik eerder aantikte dan de Griek die naast mij lag. Alleen ja, je kijkt ook meteen naar het scorebord en dan zie je het andersom staan. En dan denk je van, dan zal ik misschien wel een aantik hebben gemist of niet goed hebben gezien. Weet je, je bent natuurlijk wel al bijna 2 uur lang volle bak aan het sporten. Dus je bent ook niet 100% helder, zeg maar. Daarna duurde het nog zo lang. Dan zat ik in een golfkarretje terug naar mijn vrienden. Naar mijn ouders, naar mijn coach. En toen belde een van mijn vrienden... Roland. Om te zeggen van, we zagen het op tv. Je hebt gewoon gewonnen. Het was duidelijk. Kijk, we hebben hem gesproken. Laten we even luisteren hoe hij het toen heeft ervaren. Hey Ferry, Roland hier. Ik wilde van dit moment gebruik maken om met jou terug te blikken op een speciaal moment die we hebben meegemaakt. En dat was het telefoongesprek die we hebben gevoerd na jouw Olympische race. Ik weet niet meer precies wat er allemaal is gezegd. Maar ik weet wel dat er veel emoties bij kwamen kijken. In ieder geval vanuit mijn kant schreeuwend dat jouw Olympisch kampioen was geworden. En vanuit jouw kant het hijgen, het ongeloof. Nog niet het besef hebben dat je de race van je leven hebt gezwommen. Daarnaast wil ik nog meegeven dat je gepromoveerd bent van zwemheld naar zwemlegende. En dat er in de toekomst hele mooie dingen op je pad komen. Hoi! Dat is mooi. Ja. Dat je het van je vrienden ook moest horen dat je gewonnen had op zo'n afstand. Hoe bizar. Ja, kijk, ik had ik zit daar in dat wagentje en het duurde een paar minuten voordat we terug zouden zijn. En ik zat alleen en ik had wel mijn spullen. Dus ik pak mijn telefoon En er zijn trouwens meerdere mensen die mij toen hebben gebeld, maar ik had niet mijn Nederlandse nummer in die telefoon zitten. Hij kwam door en ik nam op. Ik wist dat hij aan het kijken was met wat vrienden van mij. Maar het kwam inderdaad helemaal niet binnen toen. Heel veel ongeloof ook dat het zo was. Wat zei je? Weet je wat je hebt gezegd? Want ik kan me dus heel goed voorstellen dat je denkt, hoe goede vriend je ook bent, dit komt nu niet binnen. Ik neem dit niet aan nu. Ik heb op het bord gezien dat. Het kwam dus wel aan. En ik zei dus eerst een paar keer van nee, ik geloof je niet. En ik hoorde ook andere vrienden op de achtergrond een beetje schreeuwen en zo. En toen kwam het langzaam aan, kwam het binnen. En toen kwam ik ook aan bij de plek waar alle mensen stonden. Dus ook mijn ouders, Renomi, mijn coaches. En die we net hoorden, in stapjes het ervaren. Ja. Andere hoek, graag andere hoek. Het is echt waar, je wel heeft hem. Ja, en toen zeiden zij ook van hey, je hebt echt gewonnen. Maar toen duurde het ook nog steeds zo lang voordat het officieel was. Weet je wel, en je wil ook niet diegene zijn die daar staat te juichen. En dan achteraf te horen krijgt dat je toch tweede bent. De camera's wereldwijd op je gericht. Zeg maar dat oefenen op dat bord, dat heeft ook uiteindelijk de doorslag gegeven. Met Marcel Wouda, die zei van in het zwembad maak ik zo'n bord en oefenen op dat aftikken. Aantikken, hoe het ook heet. Ja, ik denk dat met alles in de topsport, als je wil dat het goed gaat, dan moet je ervoor zorgen dat je het automatisch perfect doet. Ja. En je moet daar niet over nadenken. Je moet dat nog kunnen als je 2 uur lang hebt gezwommen. Dus daarom deden we dat finish ook heel vaak aan het eind van de training, als je niet helemaal fris bent. En dan toch even, voornamelijk was het toen Marcel Schouten, mijn trainingsgenoot, tegelijkertijd een klein sprintje, 15 meter maakt niet uit, maar dat je gewoon echt even probeert nog even sneller aan te tikken en goed aan te tikken. En ik denk dat dat er wel voor heeft gezorgd dat ik heel scherp ben geworden in die finishes. Dit soort details geven dan de doorslag op het goud ook. Wat is het koudste water waar je ooit in hebt gezwommen, weet je dat? In principe hebben we als regel dat je niet onder de 16 graden mag racen. Dat is de regel van de FINA. Maar ik heb wel een paar races gehad in Nederland, dat als je wat verder zwom, dat ze aan één kant meten, maar dat de andere kant dan kouder was. Ja. En dat de ene kant dan goed was. En dan zwom je dus de andere kant op en dan voelde je gewoon dat het kouder was. Maar dat was precies. 16 graden. Niet rondom het vriespunt. Voetballers doen dat wel gewoon, hè, Chris Wobbe, in het matchcenter. Ja, die zeggen dan gewoon van het is genoeg zo. We hebben snel genoeg op het veld gezien. Lijnen zijn uiteindelijk nog rood gekalkt. Dan heb ik het over Atalanta, Villarreal. Maar die wedstrijd is uitgesteld. Waarschijnlijk wordt die morgen gespeeld. Belangrijk duel natuurlijk ook een hoop Nederlanders. Maar er wordt niet meer gespeeld. Dus in Bergamo wel een mooi beeld. Want Danjuma die stond er in zijn wedstrijdtrico. De aanvallen van Villarreal. Op zijn slippertjes. Iedereen om hem heen had mutsen op. Dikke jas aan. En hij stond er maar in zijn shirtje. Dus hij vroeg aan de stoer van joh, mag ik je jassen verlenen? Het wordt wel erg frisjes dus. Maar Danjuma kan dus weer naar de kleedkamer toe. Want Atalanta, Bergamo, Villarreal afgelast. Wegens hevige sneeuwval. Vermoedelijk morgen gespeeld. Okay. Dan in München. Oh ja, maar ja, nee. Er zijn heel veel wedstrijden. Ja, het is gewoon automatisme, joh. Ga door. Ik zit helemaal in die modus aan net. Inderdaad. Ja. We gaan eerst maar eens naar Zuid-Duitsland. Daar ligt de sneeuw. Toch een beetje sneeuw, maar hele lichte sneeuw. Bayern München tegen Barcelona. Het staat 0-0. Barcelona moet winnen. Want Benfica is inmiddels op 1-0 gekomen. In eigen huis. Bomvolle Stadio da Luz. Tegen Dynamo Kiev. Doelpunt te maken. Notabene een Oekraïner in Portugese dienst. Jaremchuk. Hij maakte dus die belangrijke goal. Dat betekent dat Benfica en Barcelona nu op gelijke hoogte staan met de huidige stand. Maar dat het onderlinge resultaat in het voordeel is van de Portugezen. En goed nieuws uit Manchester. Een wedstrijd om des keizers baard. Maar Manchester United staat wel voor. Hele mooie halve omhaal van Mason Greenwood. 1-0 al daar tegen Young Boys. Dankjewel en tot zo weer, Chris. We praten verder met Ferry Weertman. We hebben potverdorie een Olympisch kampioen aan tafel. Die gisteren is even aangekondigd dat hij gestopt is. Komen we bij de laatste spelen natuurlijk. Zullen we eerst eens luisteren naar het fragment in Tokio, waar je Olympische titel verdedigde. Ja, ik zie drie badmutsen. Enigszins, ja. Ik zie drie badmutsen. Dus dan weten we eigenlijk al zeker dat Weertman daarachter zit. Ja, hij zat er gewoon bij. En hij heeft ze moeten laten gaan. 48 seconden, ja. We kunnen een streep door de naam van Ferry Weertman gaan zetten. Deze achterstand is te groot. Daar komt Ferry Weertman. Hij wordt zevende in Japan. Niet het resultaat. waar hij op had gehoopt. Het is gewoon heel erg kut. Ik denk dat ik gewoon heel erg goed in vorm was. En we hebben heel hard nagedacht over deze race. En ik had een goed raceplan, alleen het past gewoon niet bij deze race. En ja, dan kan je gewoon niet doen wat je, waar je voor getraind hebt. En dat, ja, doet gewoon pijn. En weer schiet je vol, Ferry. Nou, gelukkig... Jawel, je ogen zijn top. Je... Oh, man. Nee, ja, ik race en train met mijn hart en mijn ziel. Ik geef er alles voor op en ik doe er alles voor. Dan raakt het je ook emotioneel als het niet gaat zoals je wilt. Dan hoorden we net eerder iemand zeggen... de concurrentie zit ook niet stil. Die weten één ding, bij deze gozer moet je gewoon heel hard weggaan. Dat is er gebeurd. En je bent waarschijnlijk totaal overvallen door die tactiek. Nooit gedacht dat die... Want een Duitser was het, hè, die weg zou zwemmen. Ja, kijk, ik wist dat die Duitser heel goed was. Maar het was in Tokio ook ontzettend warm. En dat maakte ook een hele zware race. En daarbij heb ik in mijn ervaring... onderhand 11 jaartjes open water zwemmen... heb ik... nooit iemand weg zien zwemmen die het tot het einde heeft gehaald. En alle keren dat ik achter iemand aan ben gegaan die weg probeerde te zwemmen, heb ik de rest van de groep meegenomen. Hmm. Waardoor ik heel moe werd en de rest van de groep een stuk minder. Ja, dus het was nu niet. Wil je nu zeggen dat je de keuze maakte om er niet achteraan te gaan? Ja. Ik zag hem bij de eerste boei. Ik zag hem loszwemmen. Ik heb iedere ronde van mijn coach gehoord hoe ver hij loszwom. Je had nogal gekund. Die kracht had je wel. Nee, kijk, hij dacht, hij haalt het nooit, denk ik. Dat dacht je? Hij haalt het niet. Hij gaat op, vanaf het begin... Hij haalt het niet. Of wij als groep komen er wel bij. Ja. En daar was mijn raceplan ook omheen gebouwd. En wanneer voel je dan dat niet gaat gebeuren? Ja, het is vooral... ik denk het begin van de tweede helft van de race. Zeg maar, we hadden 7 rondjes. Dus ongeveer bij rondje 4 dat je dan wel denkt van... Hij ligt nog steeds wel echt... ver voor en het is niet de minste. En ik ben ook nog niet eens bij het eerstvolgende groepje. Weet je, kijk, als je dan op zijn minst nog kan strijden voor een plek 2 of een plek 3, dan ben je in ieder geval ergens voor aan het strijden. Maar dat werd op een gegeven moment ook al heel erg moeilijk. Omdat het hele veld was gewoon heel erg uitgerekt geworden. Waar wij normaal als een soort bolletje bij elkaar liggen, heel erg vergelijkbaar met wielrennen. Hmm. Alleen wij hebben normaal niet zoals bij wielrennen mensen die ontsnappen. En daadwerkelijk het ook halen tot het einde. Weet je wel, in Rio hadden we ook iemand die wegzwom. En die is uiteindelijk 23ste geworden. Maar deze Florian Welbroek is gewoon echt een topzwemmer. Ik bedoel, hij heeft ook WK's gewonnen in het zwembad op de 1500. Je had het nakijken. Wordt het dan ook steeds, voel je bewijs fysiek ook steeds zwaarder worden? Als je aan het zwemmen bent in dat warme water. Zweet je dan ook in dat warme water? Ja, je zweet heel hard. Maar dat heb je niet door, omdat je natuurlijk gewoon helemaal nat bent. Ja. Je verliest veel vocht en dat is ook het gevaar. Dus wij hadden ook echt wel afgesproken dat ik iedere ronde zou drinken. En iedere ronde veel zou drinken. En dan ook gewoon een beetje koud om mezelf van binnen af te koelen. Dus aan al die details denken we wel. Daar zei ze vandaag, ik meen in de Volkskrant... ik sta nog steeds achter het tactisch plan wat ik toen had. Dat is het enige moment dat ik dacht van, hè, wat zegt hij nou? Ja, met de informatie die ik toen had. Dat hele verhaal dat ik net heb geprobeerd uit te leggen... daar sta ik nog steeds achter. Omdat ik toen had verwacht dat hij het niet zou halen. Ja, kijk, het is nu heel makkelijk zeggen van... ja, ik had er gewoon achteraan moeten gaan. Als ik had geweten dat ik aan een andere manier moest trainen om nog een keer te winnen, had ik dat ook gedaan. Ja. Je bent niet stom. Je zit al in atletencommissies. Wat zijn jouw wensen? Hoe bedoel je? In de atletencommissie? Ja, nee. Wat wil je daarnaast nu voor de sport gaan betekenen? Met al je ervaring en je bagage. Voor de sport. Ik vind open water zwemmen een hele mooie sport. En ik denk ook dat het een hele mooie kijksport kan worden. Dat is het op dit moment echt totaal niet. Oké, dus daar ga je mee bemoeien, televisiesport van maken? Daar wil ik me graag voor inzetten om de zichtbaarheid... zowel rondom de wedstrijden als tijdens de wedstrijden... om dat te verbeteren, zodat in de toekomst open water zwemmers ook leuk wordt om naar te kijken. Net als dat mensen een hoop andere sporten kijken. Ja. Ik ben nog wel benieuwd, Ferry. Je zei, mijn leven bestond uit trainen, eten, slapen, zoiets. wedstrijden dan ook nog. Nu ga je studeren, bedrijfskunde. Studeer je al, maar daar ga je tijd misschien nog meer insteken. Maar ik denk dat er ook heel veel tijd overblijft. Wat ga je doen aan ontspanning, wat je jaren niet hebt kunnen doen? Wat is het eerste wat je gaat doen? Nou ja, ik ga ook weer eens gewoon voor de leuk. Ja, het klinkt een beetje verkeerd. Maar ik ga gewoon voor mijn plezier sporten. Ja, ik weet niet wie dat zegt. Gewoon lekker recreatief sporten. Niet weet je, werken om beter te worden. Maar gewoon... Kan je dat, denk je? Lekker sporten. Ja, weet ik niet. Daar wil ik graag achterkomen. Weet je, een hoop mensen doen het. En een hoop mensen hebben daar heel veel plezier in. Je zou toch ook af moeten trainen? Ja, dat sowieso. Maar ik wil ook gewoon gezond blijven en fit blijven. Dus... ik zal sowieso, ik heb een mooi zwembadje in mijn achtertuin. Ik zal sowieso ook blijven zwemmen. Ja. En daarnaast ook kijken wat voor andere sporten er zijn. Weet je, ik heb de laatste 15 jaar denk ik alleen maar aan zwemmen gedaan. Dus het lijkt me ook wel weer leuk om andere sporten te ontdekken. En je gaat je vriendin supporten, hè? Naar Abu Dhabi gelijk al? Ja, ik ga mee naar Abu Dhabi. Ik zit in de FINA atletencommissie. Dus ik mag daarheen voor vergaderingen en dergelijke. Pak je de Formule 1 even mee? Nee, ik ben de week daarvoor. Ik ga morgen naar Eilat. Ook voor de atletencommissie. Israël, dus ik blijf wel lekker onderweg. Oké, kan je heel mooi duiken ook, hè? Als je dan eens een snorkel opzet, jongen, dan gaat een wereld voor je open. Leuk, Ferry Weertman, dat je er was. Dank je wel. Heel leuk om hier te zijn, dank je wel. NPO Radio 1. Het is 9:58, tijd voor het nieuws met Michel Koenen. Na de VS sturen ook Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk geen politieke delegatie naar de Olympische Winterspelen in China. Amerika riep alle landen op zich aan te sluiten bij de diplomatieke boycott. De vier landen zeggen op deze manier een krachtig signaal af te geven tegen mensenrechten schendingen van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang. Twee mannen die vorige maand betrokken waren bij de rellen in Rotterdam moeten 3 maanden de cel in. Ook moeten ze 1.000 euro schadevergoeding betalen en mogen ze 1 jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Eerder werden ook al 2 relschoppers veroordeeld. Arriva is blij met het besluit dat medewerkers voortaan in beperkte vorm geweld mogen gebruiken tegen overlastgevers in treinen tussen Zwolle en Emmen. Concreet betekent het dat treinstewards worden uitgerust met handboeien. Ook mogen ze straks reizigers fouilleren. En ook Denemarken krijgt te maken met strengere coronamaatregelen. Vanaf vrijdag moeten alle restaurants en cafés om middernacht dicht. Concerten mogen nog wel doorgaan, maar dan met maximaal 50 bezoekers. En afgelopen zomer zei Denemarken nog dat corona geen crisis meer was. Langs de lijn en omstreken. We gaan weer naar het matchcenter. Nou, Atalanta tegen Villarreal dus afgelast wegens sneeuwval. Die wedstrijd is verschoven naar morgen. Chris Wobbe, Barcelona tegen Bayern München. Het staat nog 0-0, maar Bayern München erg dichtbij, hoor. Een snelle uitbraak via de linkerflank. Uiteindelijk de bal naar de tweede paal stond Lewandowski. Maar Ter Stegen tikte heel slim de bal vlak voor de voeten van de Poolse aanvalsleider van Bayern München weg. Dus nog steeds geen doelpunten. Even was het pijn verbijten voor Memphis Depay. Ging een kopduel aan met Upamecano, die enorme centrale verdediger van Bayern München. En die landde met zijn noppen op de Achillespees van Memphis. Die had wel even serieus pijn. Maar Memphis verbeterde pijn. Stond hierop samen natuurlijk met Frenkie de Jong. Staat hij onder meer in de basis van Barcelona. Dat moet winnen. Benfica inmiddels op 2-0 gekomen via Gilberto Junior. Een rechtsback die lepelde de bal in de verre hoek. Overigens is er ook gescoord bij Wolfsburg. Lille, de Franse landskampioen, leidt daar met 1-0. Wolfsburg heeft dus 2 goals nodig om misschien door te gaan in Europa. Op dit moment dus uitgeschakeld. En zo even ontsnapte Donny van der Beek aan een kaart, mogelijk een rode. Kletste lekker in op dat middenveld van Manchester United B, zoals deze ploeg wordt genoemd, dat nog wel aan de leiding gaat tegen Young Boys. Want nog steeds is het 1-0. Voorlopig dus Barcelona op 0-0. En met deze tussenstand is het uitgeschakeld in de Champions League. Therapie met honden, paarden, ezels en hamsters. En denkt u, waar gaat het over? Nou ja, dieren worden steeds vaker ingezet bij therapie of coaching. Marie-José Ender-Slegers werd in 2013 de eerste hoogleraar antrozoologie ter wereld en deed onderzoek naar dit fenomeen. En nu, 8 jaar later, neemt ze afscheid. En dat is een reden voor ons om met haar te gaan praten. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Je hoorde waarschijnlijk al dat ik er bijna over struikelde. Maar antrozoologie, wat is het nou precies? Nou ja, dat is de leer van mens-dier-relaties. De interacties tussen mensen en dieren, die bestudeer ik. En met mijn team. En we kijken dus naar wat voor effecten dat heeft, vooral op mensen. Maar we kijken dus ook zeker naar het welzijn van de dieren in deze interacties. Ja, begrijpelijk. En hoe kwam u erbij om daar in hoogleraar te gaan worden? Nou, dat is eigenlijk helemaal vanzelf gegaan. Ik ben op latere leeftijd gaan studeren. En in diezelfde tijd richt ik ook een asiel op hier in de Bommelerwaard. En daar kwamen een heleboel oudere mensen die dus hun huisdieren moesten gaan afstaan, omdat ze werden opgenomen in een verzorgingshuis. Nou, en dat vond ik. Nou, ik zag dus hoeveel dieren voor mensen betekenden. En toen ik afgestudeerd was, toen ben ik blijven werken op de universiteit. En moest ik gaan promoveren. En Moest ik gaan promoveren? Ja, wil je dus aan een universiteit dus kunnen blijven functioneren, dan moet je gewoon gaan promoveren. Dan moet je dus onderzoek gaan doen. Ja. En als je dus docent wil worden, dan is dat zo. Dus toen heb ik dus het onderwerp gekozen wat dieren voor mensen betekenen. En ja, toen kwam ik daar dus achter. En het heeft me zo gefascineerd dat ik daar steeds verder in ben gegaan. En ook in een wereldwijde organisatie terechtkwam van IHIO, van International Association of Human-Animal Interaction Organizations. Ja. Ben ik nou de president van. Ook in de dierenbescherming een functie gehad. In Amerika, bij de kinderbescherming, dierenbescherming. Wow. Het onderwerp boeide me zo ontzettend. Dat ik erin ben door blijven gaan. En, want het werkt, hè? Het werkt. Ja. Het werkt, ja. Want dat zien wij dus in onze onderzoeken met de promovendi. Wat voor een prachtige resultaten daar worden behaald. Bijvoorbeeld bij kinderen met autisme of kinderen met het syndroom van Down. Met boerderijdieren of met honden, met paarden, met ezeltjes, met boerderijen, met eenden, ganzen, wat dan ook. U noemt al heel veel. Zullen we eens even bij die paarden blijven hangen? Ja, bij de paarden blijven, ja. Dat levert een paar mooie voorbeelden op. Om te beginnen even luisteren naar Bo van Ervendorens in gesprek. Ja. Met een veteraan met PTSS die paardentherapie krijgt. Was jij vroeger al van de paarden? Nee. Nee, dat is me wel aangeleerd hier. Waar ben jij geweest? Bosnië. Welk jaar? 96, 97. Het waren genoeg maanden, maar het heeft me niet in de koude kleren gezeten. En daar heb ik nog steeds last van. Want daar heb je PTSS aan overgehouden? Uiteindelijk heb ik het daar aan overgehouden, ja. Ja. Nou, weet je, ik ben al ruim 9 jaar in behandeling geweest. En 3 jaar geleden ben ik daarmee gestopt, want toen was ik zogenaamd uitbehandeld. En hoe lang kom je hier al bij de paarden? Derde jaar, dit is mijn derde jaar. Dus echt lang ben je al? Dat slaat aan? Ja, zeker. Ja, dit is mijn derde jaar en dat gaat heel goed, wat dat betreft. Ik zou ook niet meer weg willen. Weet je, ik heb jaren medicatie geslikt. Ik zat hier een half jaar. En toen heb ik samen met mijn behandelaar overlegd. En toen hebben we besloten om te stoppen met medicatie. Juist omdat dit wat wel aansloeg. En daardoor voel ik me ook een stuk prettiger. En wat bereikt dat paard dan bij deze veteraan met PTSS, mevrouw Ender Slegers? Wat dat paard bereikt, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ten eerste denk ik dus dat het vooral de therapeuten zijn die dus de dieren op een verantwoorde en op een weloverwogen manier inzetten in hun therapieën. En wat een dier dus vooral doet, die laat jou allerlei zaken ervaren. Die laat je bijvoorbeeld veiligheid ervaren. Je gaat je afstemmen op het dier. Als je daarnaast staat, je aait het. Of je borstelt het. Of je hebt daar dus fysiek contact mee. Dan gaat jouw hartslag synchroniseren. En je ademhaling gaat synchroniseren. Je stemt je op elkaar af. En een dier geeft jou gewoon een heel veilig gevoel. Zo'n groot machtig dier wat dat soort activiteiten toestaat. Maar wat doet het paard? Wat voor trainingen? Hoe traint het paard deze veteraan? U zegt steeds, u noemt met name steeds het welzijn ook. Ik denk niet. Wat ik probeer te vertellen is dus dat een paard helpt bij het genezingsproces of bij de heeft gewoon een therapeutische invloed op het genezingsproces van iemand met PTSS. En het is wel zo, ik zal nooit zeggen dat een iemand met een dergelijk probleem niet behandeld zou moeten worden door een behandelaar. Ik vind dus dat het altijd onder de begeleiding moet gebeuren van een therapeut, van een psychiater, van een psycholoog, van een behandelaar, van een coach of wat dan ook. Maar iemand die verstand heeft van hoe om te gaan en welke problemen er zijn aan te pakken. Daar kan hij dus een dier, en in dit geval een paard, als hulpkracht bij inzetten. Want u heeft ook onderzoek gedaan, als ik u even onderbreek. We zitten op afstand, dat is lastig. Maar overlevende van de brand in Volendam, het café Het Hemeltje. Ja. Wat was het effect daar? Dat is dus een van mijn promovendi die daar dus onderzoek naar heeft gedaan. En dat is Geza Kovacs. En die heeft dus, als woorden mensen niet kunnen bereiken, dan kunnen dus dieren dat wel. Door hun gedrag, door wat ze uitstralen, door wie ze zijn. Ze zijn authentiek, ze hebben geen dubbele agenda. Ze accepteren mensen zoals ze eruit zien, mensen zoals ze doen. En reageren daar heel authentiek op. En wij mensen, en ook therapeuten, die zullen altijd, of nou ja, niet altijd, maar daar loop je altijd de kansen bij dat ze dus anders zeggen dan dat ze voelen. Mm-hmm. Of ja, iets. Dieren spiegelen gewoon heel, heel authentiek. En dat is bij mensen niet altijd het geval. Ja. U bent de gast in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Daarin komen werelden die je niet zo snel zal bedenken, komen samen. Vandaar dat we even naar Chris Wobbe gaan in het matchcenter, die allemaal Champions League-wedstrijden bekijkt. Ja. Ja, precies. Misschien dat een aantal selectiespelers van Barcelona zich wel kunnen aanmelden voor deze bijzondere vorm. In ieder geval van therapie. Want Barcelona staat achter 1-0. Doelpuntenmaker, wederom de vaste Barcelona-plaaggeest Thomas Müller. Scoort voor de 8e keer tegen de Catalanen in 7 wedstrijden. Zijn 5e Champions League goal. Het was een boogballetje. Araujo haalde de bal achter de lijn vandaan. Maar ja, sinds jaar en dag al doellijntechnologie in de Champions League. Dus scheidsrechter Ovidiu Hatagan uit Roemenië wees meteen naar zijn horloge. Dus Barcelona 1-0 achter. Bayern München natuurlijk nu op 18 punten alle wedstrijden gewonnen. En dat betekent dat Barcelona moet 2 keer scoren. Moet deze wedstrijd winnen. Anders gaat het naar de Europa League. Er is volgens mij nog niet eens een Catalaans woord voor uitgevonden. Zolang speelt Barcelona al Champions League. Dembele schoot daarna nog wel in het zijnet. Maar ja, dat telt natuurlijk niet in het voetbal. En ja, Bayern München speelt niet eens heel groots. Maar Barcelona is gewoon te matig, te licht, te broos om te gaan winnen, denk ik, van Bayern München. Maar goed, we moeten nog heel lang, want we zitten inmiddels in minuut 42. Andere velden, geen goals. En Wolfsburg worstelt zich via onder meer een kopbal van Wout Weghorst, die van de lijn wordt gehaald nu zelfs. Naar een gelijke stand. Dat ook Wolfsburg moet 2 keer scoren om door te gaan in de Champions League. Maar Weghorst doet het niet met Wolfsburg voorlopig. Want het staat 1-0 achter tegen Lille. Maar volgens mij gebeurt er iets in Zuid-Duitsland nog. Kijk, dan schakelen we inderdaad even over. Want inderdaad, Bayern München, oei. De problemen worden groter. Want ook Bayern München lijkt te scoren. Maar ik moet eventjes kijken naar de herhaling of die goal wel wordt toegekend aan de Duitsers. Nou, gaan we zo meteen horen. De cliffhanger van dit moment in ieder geval. We gaan verder praten met Marie-José en de Slegers, de eerste hoogleraar antrozoologie ter wereld. De leer van de relatie tussen mens en dier, zeg maar even. We hadden het al even over paardentherapie. Maar er worden veel meer dieren gebruikt, zoals honden. Ingezet. Ja. Gebruikt vind ik een heel naar woord. Oh. Want ik vind dus dat je dieren met respect moet behandelen. En gebruiken, dat is niet wat we bedoelen als we dus met dieren werken. Dan, zeg maar, dan zetten we ze in. We gaan even naar de honden. Ja. Een voorbeeld, een fragment. Sydney, die heeft Down-syndroom en die krijgt hondentherapie. Hallo, ik ben Manon, de moeder van Sydney. Sydney heeft hondentherapie gedaan. Dus Pluto? Met Pluto, inderdaad. Praat is eigenlijk Sydney zijn grootste struikelblok. Ik moet zeggen, Sydney praat ten eerste heel veel meer, maar ook een stuk duidelijker. A, B, C. Het fijne was dat er een hond bij was dat Sydney duidelijk moest praten. Anders dan reageerde Pluto niet. Dit. Ja. Kunt u mij eens meenemen, mevrouw en de Slegers? Hoe werkt dat, een hondentherapie bij nou, juist kinderen met het syndroom van Down? Wat gebeurt daar? Wat daar gebeurt is dus dat die kinderen leren om, wat de moeder van dat jongetje al zei, om heel duidelijk te zijn, om in gedrag en in hun spraak iets heel duidelijk te formuleren. Want als jij met je hoofd naar beneden staat en je zegt heel zachtjes iets, of je spreekt het heel onduidelijk uit, zal een hond absoluut niet reageren. Daarvoor moet je recht op je benen gaan staan, je hoofd recht omhoog, en dan heel duidelijk iets zeggen van kom. En dan zal een hond ook doen wat je vraagt. En dat geeft natuurlijk ook weer een succeservaring voor dit kindje, waardoor het vaker zal gaan doen. Maar zou je dat met andere dieren dan ook kunnen doen? Want volgens mij bij vele dieren moet je duidelijk zijn. Ik denk als honden, die zijn ontzettend gericht op mensen. En die zijn ook het langst, zeg maar, gedomesticeerd. En die trekken al, die kennen onze emoties, kunnen ze aflezen. Ze hebben een hele woordenschat die ze kunnen herkennen. Daar is heel veel onderzoek al naar gedaan. En die zijn buitengewoon geschikt om communicatie met anderen aan te leren. Ja. En een hond kan ook al vaak speuren dat een mens een epileptisch aanval krijgt. Hè? Dit voor mensen die chronisch... Er zijn honden, we doen ook onderzoek samen met de Erasmus Universiteit naar de effectiviteit van epilepsiehonden. Ja. En er zijn dus honden die kunnen waarschuwen. En er zijn honden die het op het moment zelf andere mensen kunnen waarschuwen. Zeg maar signaal, die een signaal al lang van tevoren oppikken bij hun baasje. Ja. En ook die het op het moment zelf dus actie ondernemen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat kan. En een heleboel honden hebben dat misschien wel van zichzelf al. Want ze hebben natuurlijk een geweldige reukorgaan. En er worden tegenwoordig steeds meer honden getraind om dit aan te leren. Ja. Ook voor mensen met dementie contact dus met speciaal getrainde honden heel goed werken. Laten we ook even luisteren. Wilt u dan nog een keertje Olivier aaien? Lekker aaien. Niet iedere hond vindt het fijn om overal op zijn lijf aangeraakt te worden. Aan oren, staart of ogen. En deze zijn daar wat dat betreft aan gewend en vinden dat allemaal prima. Denk niet dat het vrijheid blijheid is. Vrijwilligers brengen gegarandeerd één keer in de week een bezoek en doen kort verslag van de reacties van de bewoners. En die zijn er. Maar deze leert het nog wel. Dat moet alles langzaam komen, niet drijven. Ze zijn welkom. Ja. Ja, ik ben alleen. En daarom is het fijn dat de honden langskomen. Ja, heel fijn. Hoe moet je zo'n emotie opvatten? Ik denk als ontroering. En iets van herinnering, want mevrouw van Duin heeft zelf altijd honden gehad. Daar is ze heel erg gek op. En ik denk dat het iets van herinnering naar boven haalt. Iets van vroeger. Want die momenten van contact zijn soms moeilijk te vinden. Ja, ja. Dat ligt natuurlijk ook aan in hoeverre deze mensen dementerend zijn. Maar soms is dat moeilijk. En een hond is natuurlijk, ja, heel zacht. Heel warm. Heel aaibaar. En die roept dan vaak gevoelens op waarbij wij zonder dieren niet meer bij kunnen komen. Geef het maar aan Fien. Het ontroert weer, mevrouw Ender Slegers, als u dit fragment hoort. Nou, ik zie het eigenlijk dagelijks als ik met mijn hond in een verpleeghuis kom. En dan zie ik dus hoe alle mensen erop reageren. En iedereen wil de hond aanraken. Wat hij overigens niet van iedereen fijn vindt, hoor. En iedereen heeft een verhaal over zijn eigen hond. En je ziet altijd emoties op die gezichten. En er komen altijd herinneringen op bij de mensen. En ik denk dat is een van de hele mooie dingen die dus dieren voor ons kunnen doen. Ze maken ons leven gewoon leuker. En je voelt je gewoon prettiger daardoor. En, ja. meer plezier. Maar werkt dat dan alleen bij mensen die ook dan vroeger een hond hebben gehad? Als ik dat zo hoor? Nou, dat geloof ik niet. Maar je moet wel van dieren houden. Want als je bang bent van een hond en je wil een... dan gaat het niet werken als je er dus niks van wil weten. Wat is... Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Zeg, het is een vrij nieuwe onderzoeksveld, hè? Wordt er ook wel eens sceptisch gekeken in de wetenschappelijke wereld... waar u mee bezig bent of met elkaar? Wat ondervindt u? Nou, dat was zo. Dat was zo. Ja. Maar ik moet u zeggen dat er steeds meer erkenning komt... en steeds meer heel goed onderzoek... waarin dus effecten van dieren op mensen aangetoond worden. En dus positieve effecten. En er komt ook steeds meer aandacht voor het welzijn van de dieren... tijdens die interventies. Want tot nu toe is het heel vaak geweest... dat er alleen maar aandacht was voor de mensenkant. En dat zeg maar het echt gebruiken van dieren was... in plaats van dus ook het welzijn van de dieren... die werden ingezet te bewaken. Dus, want een hond heeft echt ook een werkdag in dit geval, hè? Die gaat niet zomaar... Nee, het hangt af van welke activiteiten er worden gedaan. Ja. Maar een hond mag echt niet de hele dag werken. Dat is van speurhonden ook bekend. Die kunnen ook maar presteren. Beperkte, ja. Ja. Goed, tuurlijk. Nou, leuk u gesproken te hebben, mevrouw Ender Slegers. U deed dus onderzoek naar dit fenomeen en u neemt afscheid na 8 jaar. Ja. Nou, het is even uitgesteld vanwege de COVID. Maar, heerlijk dus toch? Je mag nog even door. Ik mag nog even door, ja. Dankjewel. Oké, okay, heel erg leuk. Dankjewel. Dag. Ja, gaan wij van dit naar een nieuwe Rembrandt. Want Nederland is bijna een nieuw doekrijker. De Vaandeldrager, een wereldberoemd zelfportret van de schilder... is nu nog in handen van de Franse bankiersfamilie Rothschild. Maar als de Eerste en Tweede Kamer ook toestemming geven... is het topstuk van Rembrandt binnenkort in Nederland te bewonderen. En daar is hoofdschilder en beeldhouwkunst Pieter Roelofs... van het Rijksmuseum natuurlijk heel blij mee. Goedenavond, meneer Roelofs. Goedenavond. Hoe werkt dat in uw wereld? Gaat dan de champagne die ergens koud staat ontkurkt worden? Of? Nou ja, het eerste wat we gaan doen, als het gaat lukken... is dat we het schilderij op tournee gaan sturen door Nederland heen... om het echt zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Aha, dus u heeft de buit nog niet binnen, om het zo maar te zeggen. Dus nog niet een klein feestje gevierd dat we dit stuk erbij krijgen. Nou, kijk, het moet nog door het parlement, formeel. Ja. Hè, en dat is hoe het werkt in Nederland. Maar het is wel ongelooflijk fijn om te zien hoeveel steun er is... Ja, voor een buitengewoon uitzonderlijke aankoop als deze. Ja, en moet u het parlement dan nog een beetje bewerken? Moet u nog een beetje wat lobby doen achter de schermen... om ze vooral te overtuigen natuurlijk voor te stemmen? Of? Nee, ik denk niet. De afbeelding van schilderijen is al voldoende om te zien waar we het hier over hebben. Hè. Dit is een van de allerbeste en mooiste Rembrandts die we ons kunnen voorstellen... Schilderij waar bijna 100 jaar al bijna naar ademhappend naar uitgekeken wordt door kunsthistorici en museummensen. En nu komt in één keer plotseling die kans om het voor Nederland veilig te stellen. Ja. En dan ben ik toch even benieuwd, hoe is die kans dan ineens gekomen? Waarom zegt nu die familie Rothschild, we zijn akkoord om het aan Nederland te verkopen? Wat is er gebeurd achter de schermen? Nou, wat er gisteren is gebeurd, is dat de Franse staat... afstand heeft gedaan. Ze hebben een brief uit laten gaan, een communiqué waarin is gezegd dat Frankrijk het niet gaat verwerven. En dat betekent dat het daarmee feitelijk op de markt is. En dan moet je als Nederlandse staat echt onmiddellijk voorop staan. Want dit is werelderfgoed. Dit zijn schilderijen waar alle grote verzamelaars, musea in de hele wereld voor in de rij staan. Dus ja, als we dit niet doen op de manier waarop we ons nu opstellen... Ja, dan gaat het naar een collectie ver weg waar het niet meer te zien is voorlopig. Dat is een agrarische landen tegenwoordig. Hè? Zeg, hoeveel miljoen wordt er voor uitgetrokken door de Nederlandse staat? En is dat voldoende? Nou, de vraagprijs is 175 miljoen euro. Dat is heel erg veel geld. Maar dat is wel geld dat marktconform is, zoals dat heet, voor Rembrandt nu. Dit is een eenmalige kans, komt nooit meer voor. Maar valt er nog te onderhandelen dus? Nee, dit is de overeengekomen prijs. Want u zegt het is de vraagprijs. Dit is de overeengekomen prijs. Dus 175 miljoen, waarbij de vereniging Rembrandt heeft gezegd... wij dragen 15 miljoen bij. Dat is echt de grootste bijdrage die zij ooit geleverd hebben. Het Rijksmuseumfonds, 10 miljoen. En dat komt er nog bovenop? Of gaat het van die... Nee, dat zit erin. Dat en de andere 150 miljoen wordt het dan, als het parlement akkoord gaat... bijgedragen door de staat. En om het even in context te plaatsen, een paar jaar geleden is de Salvator Mundi van Leonardo da Vinci op de markt gekomen. En dat schilderij is voor $450 miljoen geveild. Dus echt de topschilderijen, de hoogste leak die je kunt voorstellen, ja, die gaan gewoon voor heel erg veel geld. En het grappige, als ik dat zo mag zeggen, is dat de vragen die we onszelf nu stellen, mag je dit geld uitgeven voor kunst, werden in 1908 ook al gesteld toen het Melkmeisje van Vermeer voor Nederland werd gekocht. En we zien nu, we denken allemaal, dat is een vanzelfsprekendheid. Melkmeisje hangt in de eregalerij van het Rijksmuseum en is van ons allemaal. En ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren, als het gaat gebeuren, we de vaandeldrager ook zo beschouwen als echt een schilderij van ons naast de nachtwacht, Joodse bruidje, Melkmeisje. Ja, een van de grote parels in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Ja. Goed, u bent hoofdschilder en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum. Vertel ons toch even hoe u dit zo dadelijk gaat vieren. Ja, en als u vraagt persoonlijk, dan is het gewoon om toch even weer tijd met zo'n schilderij door te brengen. Hier zie je Rembrandt op zijn best. En je kunt zo dichtbij komen met het moment in het leven van die man. Hij is 30 ongeveer als hij dit schildert. Het is niet een opdracht gemaakt. En juist die schilderijen die vrij voor de vrije markt, als het ware, geschilderd zijn, daar gebeuren de meest spannende dingen. En dat is wat we hier zien bij Rembrandt. Ja. De losheid in de toets, het informele in de manier waarop de vaandeldrager is weergegeven, hoe die dat licht erin zet. Ik hakkel er bijna over zo ongelooflijk goed dit schilderij aan elkaar steekt. Geen woorden voor. Pieter Roelofs, 1-op-1 straks met het schilderij. Gefeliciteerd. En iedereen, hè? Dat natuurlijk. Is de bedoeling, uiteraard. Natuurlijk. Goed, dank voor uw verhaal. Chris Wobbe in het matchcenter die de Champions League volgt. Hoe zitten de verschillende ploegen aan de thee? Of misschien wel een warme show? Ja, jullie zeiden het inderdaad al. Laten we maar beginnen bij Barcelona. Toch wel het verhaal van de avond. Inderdaad, 2-0 Bayern München is de ruststand. Het was een afstand pegel van Leroy Sané en keeper Ter Stegen. Doorgaans zo'n betrouwbare sluitpost. Iedere keer als hij tegenover zijn landgenoot Neuer staat aan de andere kant van de goal. Lijkt Ter Stegen toch wat zenuwachtig te worden. Hij miste deze bal gewoon. En dus 2-0 voor Bayern München. Dezelfde pool staat Benfica met 2-0 voor. Dat betekent een inktzwart scenario voor Barcelona. Dat voor een schier onmogelijke opdracht staat. Moet nog 3 keer scoren. Manchester United stond voor tegen Young Boys. Donny van der Beek in de laatste minuut verspeelt de bal. Schiet zijn tegenstander die bal toch meteen in de kruising. 1-1. Bij de rust. Duurfoutje dus van Van der Beek. Wolfsburg gaat met een achterstand de rust in Lille, want leidt met 1-0. En bij Salzburg Sevilla is nog niet gescoord. Daarmee is Salzburg door. En Atalanta Villarreal is dus verschoven naar morgenavond vanwege de sneeuwval. Dus Teun moet morgen weer opnieuw zijn korte broek aantrekken. Koopmijners. Zometeen de tweede helft van al die wedstrijden. En dan onder andere gaan we het ook hebben over vintage. Nee, dat heet tweedehands mode. Heet tegenwoordig pre-loved mode. Ja. Maartje, gaan we het allemaal Maartje horen. En Maartje. Ja. Twee Maartjes. Stylisten zijn hier te gast zometeen. Live sport op NPO Radio 1. We zitten vlak voor de start van de wedstrijd. En ja, de rode lampen gaan nu allemaal aan. En als ze uitgaan, dan vertrekken ze. Ze zijn weg. Zondagmiddag om 2:00. Het Jasmarina circuit in Abu Dhabi. Max Verstappen probeert naar voren te komen, maar daar gaat Hamilton ook. Wordt het de eerste Formule 1-titel voor Max Verstappen? Of de achtste voor Lewis Hamilton? Verstappen nu aan de binnenkant. Hamilton in de sandwich. Luister de ontknoping van de Formule 1. Rechtstreeks in NOS langs de lijn. Daar is het zwart-wit geblokt. Zondagmiddag vanaf 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ervaar de magische maand bij Mediamarkt. Met deze week een 65-inch LG OLED 4K TV van €1.999 voor maar €1.444. En een 4-pack Philips Hue sfeerlampen van €90 voor maar €60. Bestel online en haal je pakjes binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet. Een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Dit is de tijd van doen. Boodschappen worden bezorgd. Robots stofzuigen en leenscooters staan om de hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. Want ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen. Maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de VS sturen ook Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk geen politieke delegaties naar de Olympische Winterspelen in China. Die zijn in februari in Peking. Amerika riep alle landen op om zich aan te sluiten bij de diplomatieke boycott. De vier landen zeggen op deze manier een krachtig signaal af te geven tegen mensenrechten schendingen van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang. De VN en hulporganisaties schatten dat er ruim 1 miljoen Oeigoeren in strafkampen worden vastgehouden. En China spreekt van een lastercampagne en zegt dat de Spelen geen gereedschap zijn voor politieke manipulatie. Treinstewards van Arriva mogen voortaan in beperkte vorm geweld gebruiken tegen overlastgevers in treinen tussen Zwolle en Emmen. Daarvoor was toestemming gevraagd aan minister Grapperhaus. Op het traject veroorzaken met name asielzoekers uit zogenoemde veilige landen al tijden overlast. Arriva is blij met het besluit dat de treinstewards nu onder meer handboeien krijgen. In Frankrijk zijn 2 mannen van 23 opgepakt. Ze zouden volgens Franse media van plan zijn geweest om in de kerstperiode mensen neer te steken en zelf als martelaar te sterven. Ze zouden hebben willen toeslaan op drukke plaatsen zoals winkelcentra. Bij de mannen thuis, in 2 plaatsen niet ver van Parijs, vond de politie jihadistische literatuur en propaganda. En inwoners van Engeland moeten vanaf volgende week zoveel mogelijk vanuit huis werken. Ook moeten ze een coronatoegangsbewijs tonen om bij nachthoreca of bij grote evenementen binnen te komen. Volgens premier Johnson zijn de maatregelen nodig om de opmars van de Omicron-variant te stuiten. Die zou binnen 2 tot 4 weken verantwoordelijk kunnen zijn voor de helft van de besmettingen. En deze week werd het dragen van mondkapjes in winkels en het OV ook al opnieuw ingevoerd in Engeland. Het weer nog droog vannacht. Langs de kust wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, ook wat buien, 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Met een kinderboek geef je een avontuurcadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op coordate.nl voor ons speciale kerstfonds. Coordate, op de wereld om elkaar te helpen. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Ik voel me goed, maar soms, die lange trap, ik wist wat ik wilde. een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. En welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreek. Het komend uur houden we op de hoogte van de ontwikkeling in de laatste poolwedstrijden in de Champions League. En over precies een jaar is het omstreden WK voetbal in Qatar volop gaande. We gaan zo bellen met Volkskrant-journalist Willem Vissers, die op dit moment in Qatar is bij de Arab Cup. En na 22:30 praten we met oud-wielrenner Michael Bogert over zijn leeftijdgenoot Davide Rebellin, die op zijn 50e nog steeds actief is als prof en die vandaag voor een jaar bijtekende. Ja, het kan verkeren. En we gaan zo praten. Ze zijn al gezellig aangeschoven hier in de studio. Maartje van den Broek en Maartje Bot. We gaan met jullie zo meteen praten over een ongelooflijk populair fenomeen van dit moment, namelijk tweedehands mode. Ja, dat moet ik natuurlijk nog bij zeggen. We gaan eerst nog naar het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Ja, Cambuur moet nog altijd een tijdje doen zonder Henk de Jong. De trainer ontbrak afgelopen weekend tegen Vitesse al met gezondheidsklachten. Nu blijkt dat hij een kiest in zijn hoofd heeft. De Jong vindt het vervelend, maar zegt dat zijn gezondheid boven alles gaat. En wanneer hij terugkeert op de bank, dat is nog onbekend. Justin Bijlo keert morgen terug in het doel bij Feyenoord in de wedstrijd tegen Maccabi Haifa. De keeper is hersteld van corona. Feyenoord is al zeker van overwintering en groepswinst. En dus voert trainer Arne Slot wat wisselingen door. Maar dat betekent niet dat hij de wedstrijd als een tussendoortje beschouwt. Anders zou je die jongens die morgen gaan spelen ook echt tekort doen. Als ik de afgelopen dagen andere dingen had gedaan en morgen qua wedstrijdbespreking er met de pet naar zou gooien, dan geef ik zelf ook een compleet verkeerd signaal af. En dat is absoluut niet in orde. Wat ik net al zei, we hebben echt nog wel een aantal dingen om voor te spelen. Trauner, Kukçu, Jan Baks en Til zijn er morgen sowieso niet bij. Een oud-voetballer Pelé is opgenomen in het ziekenhuis voor de behandeling van een tumor in zijn dikke darm. De toestand van de Braziliaan van 81 jaar is stabiel. En de verwachting is dat hij over enkele dagen het ziekenhuis mag verlaten. NEC hoopt begin volgend jaar weer voor publiek te kunnen spelen in de eigen Goffert. Bijna 2 maanden geleden, zult u weten, zakte een deel van het uitvak in naar de derby tegen Vitesse. Uit onderzoek blijkt dat als er een paar onderdelen worden verstevigd, dat er dan weer publiek op de tribunes mag. Alex Pastoor is na de winterstop de nieuwe trainer van Almere City. Hij volgt Gert-Jan Verbeek op, die vorige maand werd ontslagen. Almere City staat na 18 duels op de 17e plaats. Pastoor werkte de laatste jaren in Oostenrijk en heeft voor 1,5 jaar getekend. Chris Wobbe, Barcelona heeft nog 3 kwartier om een mirakel te volbrengen. Gaat ze dat lukken, denk je? Ja, ik denk dat er geen Messias in München neerdaalt, hoor. Ik denk dat Barcelona echt een kansloze missie vanavond beleeft. 2-0 achter. En net al de eerste grote kans gezien voor Bayern München van de tweede helft. De Sané, terwijl Ter Stegen lag al in de linkerhoek. Doel was helemaal open en Sané is zo hoffelijk om de bal dan maar in de armen van de Duitse doelman van Barcelona te schuiven. Dit had natuurlijk de 3-0 moeten zijn, maar het gemak dat Barcelona eigenlijk moet toelaten om Bayern München zoveel ruimte te geven in de omschakeling. Het klassenniveau is simpelweg te groot. De val van een topclub, want Barcelona gaat hiermee natuurlijk de Europa League in. Nou ja, voor heel veel verenigingen in Europa is dat best wel een aardige prijs. Maar voor Barcelona, ooit dat zo grote Barcelona, is dat natuurlijk erger dan een troostprijs. Voorlopig dus 2-0 Bayern München. Dan Manchester United Young Boys nog steeds 1-1. Young Boys heeft bij winst theoretisch nog kans op Europa League. Zo verfoeide Europa League door FC Barcelona. Maar goed, voor Young Boys is dat een prijs als Villarreal of Atalanta punten morgen verspeelt. Morgen zeg ik, want de wedstrijd Atalanta-Bergamo-Villarreal wordt morgen gespeeld om 16:30. Terwijl Salzburg nu op voorsprong komt tegen Sevilla in die hele spannende groep G. Daarmee gaat Salzburg door. Maar goed, kan nog van alles gebeuren. Salzburg dus aan de leiding tegen Sevilla 1-0. In zijn boek Ik ben renner bundelt sportjournalist Nando Bos We gaan naar Willem Vissers. Willem, die hangt nu aan de lijn. Hallo. Hallo Willem, ja, jij zit in Willem. Qatar. Dan gaan we daar. Sorry, excuses. Want over een jaar dus zitten we midden in het WK voetbal in Qatar dus. Een toernooi waar nogal wat over te doen is vanwege de mensenrechten. En op dit moment, u hoort hem al eventjes, is de Arab Cup bezig. Een soort generale repetitie voor de WK. En Volkskrant-journalist Willem Vissers is alvast daar. Ja, om te kijken. Willem, is het ook om jezelf een beetje over een drempel heen te helpen? Want je had er ook nogal wat moeite mee, hè? Ja, dat heb ik nog steeds wel. Maar goed, ik vind het altijd goed om zelf te gaan kijken. Om met je eigen ogen te zien hoe een land eruit ziet en wat er gebeurt. Enzovoort. En hoe de stadions zijn en of het allemaal makkelijk te bereiken is. En ik wilde gewoon wel eens kijken hier. Ik wist eigenlijk helemaal niet zoveel van Qatar, buiten wat je in de kranten leest. En nu ben ik eens hier. En wat valt je op? Nou ja, het valt me op dat het een hele bijna rustige samenleving is. Heel weinig mensen op straat soms. Het is natuurlijk eigenlijk een moslimland. We hebben ook heel veel hindoes wonen, omdat er natuurlijk heel veel immigranten zijn en heel veel boeddhisten wonen. Maar het is in basis een moslimland. Ja, er wordt dus niet gedronken. Eigenlijk het is heel rustig op straat. Mensen zijn heel gedisciplineerd. Ik was gisteren bij de wedstrijd Egypte tegen Algerije. En er moesten hele stromen mensen, er waren denk ik 30.000 toeschouwers. En er moesten hele stromen mensen, die moesten door een soort sluis moesten ze naar allerlei bussen toe naar de wedstrijd. En ik ben er ook meteen naar de wedstrijd weggegaan, omdat ik ook wel eens in zo'n stroom mensen wilde meelopen. En ja, dan is het toch wel frappant dat het zo toch relatief rustig gaat. Hè? En ook, je moet je voorstellen dat Duitsers en Russen waren geweest, of Engelsen en Russen, die dan een wedstrijd hadden gespeeld. Ja, dan moet ik het nog zien of het allemaal zo rustig gaat. En ja, niemand heeft gedronken, dus er is niemand die ook echt hard staat te schreeuwen en zo. Ze maken in de waai, maar daarbuiten zijn ze ook gewoon vrij rustig. Maar hebben ze wel iets met voetbal, Willem? De Qatari zelf, ja, ik denk dat de hele wereld wel iets met voetbal heeft. Alleen, ja, we zien wel eens beelden van de competitie van Qatar en er zitten er 7,5 toeschouwers op de tribune. En dat komt ook, het is warm en die mensen kijken ook graag thuis. Weet je wel, thuis in een gekoelde huis. Die Qatari zijn natuurlijk de bovenlaag van de bevolking. Lekker zijn er maar in een airco, ja. Ja, het is heel gek. Er zijn maar 300.000 Qatari en er zijn ongeveer 2 miljoen immigranten. Dus zeg maar, al het werk wat jij ziet, dat wordt gedaan door immigranten. Dus ja. Of het nou in hotels is, of het nou aan de bouw is. Overal zie je mensen uit India, uit Pakistan, uit Sri Lanka, maar ook uit Kenia. Noem maar op, Sudan. Je ziet ontzettend veel. Ja, je ziet alleen maar immigranten eigenlijk. En kun jij die ook benaderen? Ik bedoel, heb jij de vrijheid als journalist? Want we weten eerder dat journalisten het land uitgezet zijn, omdat ze zich op terrein begaven wat niet mocht. Hoe ervaar jij dat? Nou, je mag gewoon in de stad mag je gewoon iedereen alles vragen. Alleen je mag bepaalde gebieden. Ik ga morgen daar nog naartoe, maar daar heb ik dus wel toestemming voor gevraagd. Ga ik naar de zogenaamde industrial area. Dat is zeg maar waar zij allemaal wonen. Zeg maar een beetje buiten de skyline van Doha. Daar heb je dan hele grote wijk eigenlijk bij. Ja, wijk, een stadsdeel eigenlijk, waar dan al die immigranten wonen. En dan mag je bijvoorbeeld niet. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar die behuizingen in. Nee. Omdat zij toch wel weten dat die mensen daar waarschijnlijk vrij show voor wonen. En dan komen er allemaal foto's. Dus dat mag weer niet. Je krijgt neem ik aan iemand mee ook, Willem, dan? Die precies jou laat zien wat ze willen? Nee. Oh, je mag gewoon ik zelf. Heb gewoon gevraagd. Ik heb gevraagd of ik daar naartoe mag, of ik foto's mag maken. Ik mag dan niet met een heel professionele camera allemaal foto's maken. Maar ik mag wel met mijn iPhone. Maar ik mag bijvoorbeeld niet zo'n behuizing in zonder toestemming van de baas. Hm. Dus als daar gewoon iemand staat die zegt, ga jij maar daar naar binnen. En ik ga dan naar binnen, dan kan ik problemen krijgen. Want dat is waarschijnlijk helemaal niet de baas. Hè. De baas is, die is daar helemaal niet. Die is ergens anders. Dus je moet daar wel, een beetje uitkijken. Dus ja, het is, je wordt ook eigenlijk, er is een soort corona-app die wij ook hebben, maar die is hier wat meer ontwikkeld, om het even voorzichtig uit te drukken. En zonder die corona-app kom je helemaal nergens in. Hm. Dus je gebouw en zo, overal staan ze die corona. Dus in Nederland ook wel, maar in Nederland heb je gewoon, iedereen heeft min of meer dezelfde app. Maar hier krijgt hij kleurtjes. Dus hier is die, als die groen is, dan is het goed. Maar als die geel is, moet je in quarantaine. Als die rood is, dan ben je besmet. Als je dus besmet bent, wordt dat rood en dan kom je er gewoon helemaal nergens in. Ja. Dus je wordt constant gevolgd. Als je die app uitzet, dan krijg je vanzelf een mededeling dat je die app moet aanzetten. Dus zo. Het is wat dat betreft word je wel overal gevolgd. Ja. Zeg, wat merk jij van de organisatie? Want op dit moment is de Arab Cup dus aan de gang. Wat dat negatieve sentiment wat er natuurlijk wereldwijd nu op ze afkomt, hoe gaan ze daarmee om? Nou ja, zij doen gewoon hun uiterste best. En het ziet er ook, moet ik wel zeggen, heel goed uit. Stadions, ja, je wilt niet weten wat er allemaal gebeurd is in de bouw. Maar ze zien er wel prachtig uit. Ze hebben een metronet hier. Ja, dat is eigenlijk fantastisch. Ik bedoel, het metronet is echt geweldig. Je hebt drie lijnen en die gaan allemaal naar de stadions ook toe. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar in de metro te gaan zitten en je komt bij het stadion. Dan zijn er wel een paar stadions, dan moet je ook nog een stuk op de bus als je uit de metro komt. Maar dat is. En hoe warm is het dan? Even kijken hoor, het is nu 0 Nou, het is goed voetbal weer. Ze hebben wat dat betreft, dat is eigenlijk het enige, dat hebben ze wel goed gedaan in verplaatsing naar de winter. Het is overdag is het zeg maar 7, 28 graden en s'avonds is het. Ja, dan is het een beetje twijfelen of je nog een truitje aantrekt of niet. Dus dan is het 17, 18 graden of zo. Dus het is eigenlijk super lekker weer. Dus er zijn best wel dingen goed. Maar het blijft natuurlijk wel vreemd dat het in een land wordt gehouden. Ja, wat eigenlijk nauwelijks voetbaltraditie heeft. Waar ze dan 8 stadions neerzetten die ze helemaal niet nodig hebben na het WK. Ja, dat blijven natuurlijk allemaal heel vreemde dingen. En ja, ik vraag me ook al af als dan volgend jaar. Bij wijze van spreken 5000 half aangeschoten Engelsen lopen. Ja, of Nederlanders, hoe dat dan gaat. Hè. Nee, dat kan toch helemaal niet? Je kan toch niet drinken, zei je net? Nee, maar er komen fanzones. Dat is wel bekend. Er komen ook wel fanzones waar je wel kunt drinken waarschijnlijk. Ah. Maar dat moeten ze allemaal nog een beetje uitonderhandelen. Maar ja, kijk, dat zijn zij totaal niet gewend. Dat er hele groepen supporters die met grote dikke buiken onder hun shirt uit lopen te schreeuwen. Dat is hier allemaal niet. Dus het zal op veel gebieden zal het een soort cultuurshock worden, dit WK. Toch zegt de voorgevoel, Willem, ze hebben weinig kans. Wie Qatar zelf? Ik bedoel de supporters om rotzooi uit te halen. Nou ja, weet je, het is maar de vraag hoe zij dat gaan organiseren met politie en zo. Ze hebben daar natuurlijk helemaal geen ervaring mee. Je merkt wel dat ze allemaal mensen uit het buitenland inhuren. Zoals ze ook doen bij de bouw van de stadions. Doen ze dat ook bij veiligheidsmanagers. Ik kwam toevallig Wil van Ree tegen. Die is jarenlang bij de KNVB-dienst geweest. Die kwam ik heel toevallig tegen in het stadion. Ik zei, Wil, wat doe jij? Ja, ik ben hier de security manager van dit stadion. Dus ze zijn wel. Crowdmanagement is zijn specialiteit. Dus ja, hij is hier bezig om dat een beetje in goede banen te leiden. Daar hebben zij natuurlijk geen ervaring mee. Ik vond het wel grappig dat zo'n Qatari, die hebben dan zo'n wit gewaad aan. En die zijn te herkennen aan een soort pluim die ze aan hun hoofd hebben hangen. En die stonden echt zo, dat zijn dan een beetje de bazen. En die stonden een beetje op verhogingjes soms. Stonden ze te kijken hoe dat allemaal ging met die stromen mensen en zo. En ja, dat is toch wel interessant om te zien. Oké, we maken het bruggetje van de kleding. Dankjewel Willem Vissers vanuit Qatar voor je verhaal. Want we gaan het over kleding hebben. Willem heeft geen idee, die denkt bruggetje. Bruggetje. Nou, ze doen hun best maar. Natuurlijk naar Maartje van den Broek en Maartje Bot hier aangeschoven. Hartelijk welkom. Topstylistes kunnen we wel zeggen. Jullie zijn dol op het shoppen van tweedehands kleding. En jullie niet alleen. Jullie zien het als de toekomst van de mode. Maar hoe vind je nou die ene specifieke jas die je al heel lang boven aan je verlanglijstje hebt staan? En hoe kun je zelf het beste je eigen kleding verkopen? Jullie schreven daar een boek over. Pre-Loved heet dat boek. Ik zou zeggen, waarom Pre-Loved? Pre-Loved, omdat het eigenlijk een allesomvattend woord is van vintage, tweedehands, designer vintage. En het is iets vriendelijker. Vintage en tweedehands heeft toch wel een soort van stoffig imago. Dus, alsof het ook niet meer goed is of zo. Hè? Alsof er iets, niet meer iets mee is. Ja, klopt inderdaad. En dat wilden jullie mooi even ontkrachten. Ja. Oh, een beetje stinkt ook. Ja, toch? Het ruikt een beetje muf. Nee, klopt. De ouderwetse gedachte van. Jullie kwamen binnen en ik ging meteen kijken van wat hebben jullie aan? Oh jee. Maar wij dachten het is radio. Ja, nu zou ik zeggen, Maartje, wat heb jij aan? Maar jullie heet allebei Maartje, dus jullie hebben het voor ons een beetje ingewikkeld gemaakt. Maartje van den Broek. Ja. Heb jij vintage pre-loved kleding aan? Natuurlijk. Wij kunnen hier niet zitten zonder vintage aan te hebben, ja. Je hebt ook geen nieuwe kleding? Als ik eerlijk ben, heb ik wel nieuwe kleding. Maar wel heel bewust, want daar gaat het boek dus ook over. Mm-hmm. Dat je echt bewust koopt en dat je weet wat je nog wil hebben in je kast, wat je nog nodig hebt. Maar mijn broek is sowieso designer vintage. En mijn jasje en mijn top heb ik bij een sample sale gekocht. Kijk. Dus dat is niet echt vintage, maar. Is gewoon nieuw, toch? Ja, is gewoon eigenlijk nieuw, inderdaad. En Maartje Bot? Mijn trui is zeker vintage. En mijn broek is al 10 jaar oud. Dat mag ook wel gezegd worden. Dat is dan ook vintage, toch? Dat is ook bijna vintage, inderdaad. Ja, maar wanneer noem je iets nou vintage? Ja. Officieel als het ouder dan 30 jaar is. Oh, dan moet je nog even met die broek. Ja, dus niet. Maar wij leggen ook eigenlijk in het boek uit. En daarom pre-loved valt alles onder. Want tweedehands kleding is ook heel populair. Op Marktplaats, Vinted, Etsy, al dit soort sites. Kun je tegenwoordig ook spullen vinden van die vorig jaar zijn verkocht. Ja. En dat is ook gewoon heel interessant om daar een keer maar naar te kijken. Maar jullie gaan echt op jacht en dat is volgens mij de sport. En ja, die slaat enorm aan, hè? Ondertitel van het boek, Vintage Hunten als een pro. Nou, ik word er bijna bang van. Ja, maar die pro word jij dus als je dat boek hebt gelezen. Hoe word ik een pro? In het jagen op vintage kleding. Nee, dat start dus inderdaad. Vraag het voor een vriend van mij. Ja, je vraagt het voor een vriend van je. Het start dus bij je eigen kast. Dus je gaat in je eigen kast duiken en goed kijken wat heb ik, wat mis ik, welke stijl wil ik eigenlijk aannemen. En vervolgens ga je eigenlijk bedenken wat je wil hebben. En dan start de jacht. En die jacht is dus met aandacht op zoek. Dus niet geen fast fashion, want dat kan gewoon niet. Je moet, ja, weet je, als je echt wil zoeken, dan moet je gewoon aandacht eraan besteden. En het kost gewoon wat meer tijd. Ja. En jullie hebben in je boek dan, Maatje Bot, jullie maken ook onderscheid tussen online en offline. Mm-hmm. Je zou denken, alles speelt zich online af. Je noemde net al een aantal apps en sites waar je dan kan shoppen. En ik hoor opeens iedereen in mijn omgeving over Vinted, ik. Vooral vrouwen, of heb ik dat dan mis? Nee, zeker vooral vrouwen. En we hebben daar ook een theorie over. Mannen die dragen hun kleding vaak langer. En het kost veel tijd om iets ook op Vinted te verkopen. Kopen is ook wat lastiger, want je kan niet zomaar iets terugsturen, zoals dat je bij een andere winkel zou kunnen doen. En dat vinden mannen ingewikkeld en gedoe. Ja, het kost allemaal wat meer tijd. Ik denk bij een man, die hebben heel vaak een favoriete broek of favoriete trui. Ga daar dan naar op zoek, weet je wel. Dus als er een gat in zit en je denkt, dit is eigenlijk gewoon, zijn mijn favoriete sneakers. Ga naar dat merk op zoek en zoek ze dan net in een andere kleur. Je weet je maat. Dus ja, eigenlijk voor mannen kan het ook laagdrempelig zijn. Maar dat online, daar kan ik me inmiddels wel iets bij voorstellen. Al die sites die je noemde. Maar offline zoeken naar vintage. Dan moet ik echt naar de achterafsteegjes en de kleine winkeltjes die daar zitten. Ja, tegenwoordig echt niet meer. Er zijn heel veel kilo stores. Dat ken je misschien wel. Nee. Oh, dat zijn winkels die tweedehands kleding verkopen per kilo. Maar wij hebben het in ons boek ook over echt de designer vintage winkels. En dat is wel heel fijn. Als je wel iets wil passen, je wil adviezen krijgen, je wil de stof voelen. Nou, als je echt op zoek bent naar een mooi merk, ga even geen naam noemen, maar een mooi jasje van... Ja. Van iets. Ik zal het niet noemen. Hoe ga je dan op zoek? Jullie begeleiden ons daarin? Ja, we hebben een lijst met heel veel mooie winkels waar wij graag komen. En we zien gewoon dat het aantal ook heel snel groeit. Er komen steeds meer leuke winkels bij. Ik kan natuurlijk nu ook wat namen genoemd. Nou, ik hoorde toevallig van Emily ook gehoord. Angela Merkel is gestopt en er is een vraag vanuit Duitsland gesteld. Wat doe je nou met al die prachtige gekleurde broekpakken en die tunieken? En ze zegt, ja, die stop ik gewoon in zo'n bak. In de zak van Max. In de oude kledingbakken. Nou ja, dat zijn... Maar dat zou wel goud zijn, toch? Ja. Dat zou het zijn. Nu ook te binnen. Ja, hoe weet je nou of je het jasje van Angela hebt? Nee, maar daar gaat het ook niet om, per se. Ja, sommigen vinden dat wel prettig. Er zijn ook platformen die inderdaad dus van BN'ers de kleding aanbieden. En daar zijn andere mensen dan weer gevoelig voor. Maar ik denk dat er iemand in Duitsland zeker hierop moet inspelen en even een belletje moet plegen met Angela. Ja, want er werd bewust gezegd, nee, die gaan niet naar een museum. Dat doe ik gewoon... Ja. Maar hoe leuk is het ook als zij het juist wel zou aanbieden, dat iemand anders het kan kopen. En dan gaat het niet om de opbrengst, of dat de opbrengst naar een goed doel gaat. Nee. Maar meer dat het dus in de roulatie blijft. Daar gaat het ook wel om. Dat we dus bewust worden van de snelheid van de kledingbranche. Zit er ook nog inderdaad een soort ethische gedachte achter? Ja, er zit wel ook een ethische gedachte achter. Wij dat het dus inderdaad, er is gewoon te veel kleding. En we consumeren met z'n allen. En we zijn niet zo bewust meer bezig, heb ik het idee. Ik denk steeds meer wel weer. Dus wij vonden het ook wel een mooie tijd om dus hier even extra aandacht aan te besteden. En is het, dat is mijn idee dan, tweedehands kleding, denk meteen, goedkoper. Dat is waarschijnlijk een misvatting? Nee, het is goedkoper, ja. Absoluut. Het is goed voor je portemonnee? Ja, het is goed voor je portemonnee. Het is zeker goed voor je portemonnee. En het is dus ook wel een stukje beter voor het milieu. Omdat je dus op zoek gaat naar kleding die dus al bestond of al in de roulatie is. En vaak is ook de kleding die dus nog goed is voor pre-love, voor tweedehands of vintage, is vaak ook van betere kwaliteit. Omdat het gewoon, die stoffen zijn beter, dus het gaat ook veel langer mee. En dat zie je dus ook in al die winkels. Ja. En bij wie slaat het aan? Is het de jeugd? Ik denk dat het nu bij de jeugd heel erg begint. Tenminste, ik zie het bij mij thuis ook. De dochter van 14 die is, gaat al die kilo-shops dus langs. Dus die koopt voor 12 euro drie broeken en vijf truien. En, die dus, komt er niet meer in als ze nieuw koopt natuurlijk, ja. Of wel? Maar, nee, nou. Maar ook met het doel om te verkopen. Want je kunt dus ook, als het een soort handel op gang komt. Ja, zeker. Ze kunnen daar een leuk zakcentje mee bij verdienen. Maar ik hoorde laatst ook iemand van 18 zeggen. Die zei, ik heb koopschaamte. Dus dat is dus een ding tegenwoordig. Dat je gewoon, zijn ze zich zo bewust van het overconsumptie. Ja. Ik hoef niet meer zoveel. Ik hoef niet de high street straat in en met tassen thuis te komen. Dus jullie moeten een Black Friday ook verschrikkelijk vinden. Dan duiken jullie onder of zo zo'n dag. Ja, dat vinden wij niet heel prettig, nee. Nee. En werkt het aanstekelijk? Het werkt zeker aanstekelijk. Dat je mensen tegen die altijd nieuw kochten en die nu zeggen, hey. Nou, ik denk sowieso is er echt wel een tendens gaande dat er steeds meer mensen heel bewust zijn van wat ze kopen. Dus ook, en het aanbod is ook echt veel groter op het moment. Dus er is gewoon ook veel meer. Dus het is ook niet meer, het is niet meer in het achterafsteegje inderdaad, waar jij het net in het begin over had. Maar het is gewoon eigenlijk op elke straathoek. Ook grote merken doen eraan mee. Je vindt op heel veel gewone sites van gewone merken, zie je dan ook het kopje van tweedehands bijvoorbeeld. Dus dat is dan weer kleding die dus al hergebruikt en weer verkocht wordt. Dus mensen moeten daar bijna ook aan meedoen. Het is bijna niet meer ethisch verantwoord om maar aan die fast fashion mee te doen. Want even zeeman valt ook ergens in jullie boek of in de artikelen. Die wil ook iets, dat je daar je kleding weer in gaat leveren. Is er iets nieuws in de maak dat verplicht wordt? Ik weet niet of het verplicht gaat worden, maar ik zie wel dat er steeds meer merken daar aan meedoen inderdaad. Ja. Heel veel dus, echt de high street merken. Die zeggen, als je ons bij ons koopt, lever een oud kledingstuk in. Dan krijg je korting of dan, daar word je voor beloond dan op een bepaalde manier. Zoals het ware met witgoed, dat er een bepaalde prijs op zit. Je levert die weer in. En dan wordt het ook weer verkocht. Er zijn ook wel merken die dus gewoon nu winkels hebben geopend waar jij het kan inleveren en dus weer kan. Dan wordt het eigenlijk gewoon verkocht als een soort van tweedehands winkel, Kritisch, als je er een beetje kritisch naar kijkt, kan je ook zeggen dat het een vorm van commercie, greenwashing is. Mm-hmm, ja. Dus wij zeggen, ga gewoon echt voor dat tweedehands stuk wat je koopt. En ga dan. Oké, maar dan ben je 18 jaar. En vintage is mode die dan ouder dan, bij wijze van spreken, 30 jaar is. Ja. Hoe vinden die meiden hun stijl dan? Nou, dat is iets wat wij in het boek ook echt aan schrijven. Van, ga eerst op zoek. Wat is je stijl? Wat wil je? Kijk naar je kast. Welke kleuren vind je leuk? Welke stoffen vind je mooi? Dus ga daar dan mee zoeken. Maak een soort moodboard, hè? Foto's, foto's wat je leuk vindt en zet je bij elkaar. Ga op Pinterest even lekker pinnen. Ja. En ik denk, mensen zien vaak en zeggen, ik weet het niet echt, maar je ziet wel dat ze zien wat ze in ieder geval niet mooi vinden. Nou, dat scheidt alweer heel veel af. Zo zeg je ook van met die kledingkast. Jullie zeggen ook van, je hebt een aantal hangertjes. Als die hangertjes vol zijn, voor elk stuk wat erin komt, moet er ook weer wat uit. Dat zijn van die trucjes dan? Ja, dat zijn zeker trucjes. Ja. Dat vond ik wel een lekker schema. Er staat een schema in dat boek. Iets van, heb je het langer dan 12 maanden niet gedragen? Weg ermee of zo, eindigt het schema dan mee. Ja, toch doet het altijd pijn, Hans? Nee, bij jou misschien wel. Maar ik heb er gewoon geen zin in om dat te gaan doen. Maar mijn kast, op een gegeven moment raakt die te vol en dan moet ik wel. En dan gaat ook alles, gaat het een beetje op zijn, en hij gaat er gewoon snel en hup. Dit gaat allemaal weg, dit draag ik niet meer inderdaad. Kleding kan ook emotionele waarde hebben. En ik denk dat Annette het daar dus over heeft inderdaad, over de emotionele waarde. Dus er zijn ook mooie trucs. Ik heb een aantal kledingstukken, die draag ik niet meer. Maar die ga ik nooit van zijn leven wegdoen. Die gaan of, weet je, die geef ik uiteindelijk weg. Of misschien draag ik ze ooit, maar die hebben gewoon emotionele waarde. Maar die kan je ook een mooi plekje geven. Dat is waar. Ja, we hadden een hele leuke dame hebben geïnterviewd. Helene Hulsman. Ze heeft een mooie salon met designer vintage in Amsterdam. En we kwamen bij haar thuis om haar te fotograferen. En zij heeft een archief. Ze heeft dus allemaal stuks vanuit haar hele leven waar ze emotionele waarde aan hecht. Hij heeft ze ingesield met een briefje erbij. En het is een hele overzichtelijk kratje, hoor. Het is niet een hele kast of zo. Maar dat bracht ons ook weer op een idee van hoe mooi als je zo bloesje wat je aan had met het feest wat je gaf voor je 18e verjaardag, noem maar wat. Ja. Zo bewaard. Ja. Ja. Zou je ook nog in kunnen lijsten? Ja, zeker. Kijk, ik heb wel een Ajax-shirt met een handtekening van Johan Cruijff en Frank Rijkaard. Ja, dat is wel ingelijst. Dat heb je wel aan de muur. Ja. Zeker, zeker pre-loved. Dank jullie wel, Maatje van den Broek en Maatje Bot. Chris Wobbe in het Matchcenter. Ja, dat shirt van Barcelona gaat ook vintage worden, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Misschien wel het laatste shirt waarin ze dan wel Champions League hebben gespeeld. Inderdaad, ja. Ik ben inderdaad heel benieuwd. Want het staat namelijk 3-0 voor Bayern München. Musiala van dichtbij. Voorzet. Ja, was die bal niet achter de lijn geweest? Nou, nee, zei de scheidsrechter. Dus het is Musiala. 3-0. Betekent dat Barcelona 4 keer moet scoren om door te gaan in de Champions League. Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Moet het hulp krijgen van Dynamo Kiev dat in Portugal tegen Benfica speelt. Benfica laat de touwtjes vieren. Levert wat kans op voor de Oekraïners. Maar ja, die moet je wel benutten. En dat gebeurt nog niet. Benfica dus nog steeds op een 2-0 voorsprong. En dus door Barcelona dus in de Europa League. Nou, dan de andere pool. Groep F, Manchester United nog steeds op gelijke hoogte tegen Young Boys. Opvallende wissel, Dean Henderson, de doelman van United, wordt gewisseld voor de jonge Heaton. En zo is Ralf Rangnick, de nieuwe coach van Manchester United, ook nog wel bezig met het inbrengen van nieuwe jonge spelers. Een mooie ontwikkeling natuurlijk voor Manchester United, dat groepswinnaar is. Dan Salzburg-Sevilla. Het staat 1-0 voor de Oostenrijkers. Dat staat het nog steeds. Sevilla inmiddels een rode kaart. Dat ziet er dus goed uit voor Salzburg. Dat in eigen stadion speelt. Alle wedstrijden, zowel competitie als Europa. Wedstrijden in Europa. Gewonnen al daar. Het leidt dus. En het zal dan misschien wel de eerste. Of misschien wel, ja, we moeten nog 20 minuutjes. De eerste Oostenrijkse ploeg ooit worden. Die de knock-out fase haalt van de Champions League. Maar we moeten nog eventjes Sevilla dus met 10 man. Inmiddels Karim Rekik binnen de lijnen. Dus ook weer daar een Nederlandse invloed. Wolfsburg staat inmiddels 2-0 achter tegen Lille. Dus Lille zal doorgaan. En vooralsnog waarschijnlijk in die groep Salzburg ook. NPO Radio 1. Het nieuws van 10:30 met Michel Koenen. Medewerkers van Arriva mogen voortaan handboeien gebruiken bij overlast. Dat mag op het traject tussen Zwolle en Emmen. Ook mogen ze mensen fouilleren. En vooral asielzoekers uit het AZC in Ter Apel veroorzaken de laatste tijd veel overlast in de trein. Ze rijden zwart, maken dingen kapot of bespugen personeel. 3 mannen zijn veroordeeld voor het maken en bezitten van crystal meth in een schuur in Herwijnen in Gelderland. 2 Mexicanen krijgen 5 jaar cel, zij maakten de drugs. Een man uit Dordrecht moet 2,5 jaar de cel in. Het Conference League-duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais gaat morgen niet door. Bij de Spurs zijn 8 spelers en 5 stafleden positief getest op corona. De ploeg uit Londen heeft nog 10 fitte spelers over. Tottenham strijdt met Vitesse om plaats 2 in de groep. En de topman van het Amerikaanse hypotheekbedrijf die tijdens een Zoom-meeting in 1 klap 900 man ontsloeg, heeft zijn excuses aangeboden, deed hij in een interne memo. Hij staat nog steeds achter het massa-aanslag, maar erkent dat hij geblunderd heeft bij het communiceren ervan. Enkele leidinggevenden bij Better.com zijn opgestapt uit onvrede met de gebeurtenissen. Langs de lijn en omstreken. Ik heb dit bericht al een paar keer gehoord, maar ik vraag me telkens af, hoe zou dat voelen als je 900 man in 1 keer ontslaat? Dat is beyond alles, maar goed. Goed, we moeten nog even noemen het boek van Maartje en Maartje, Preloved Vintage Hunten als een Pro. Als u behoefte heeft om achter vintage kleding aan te gaan, moet u dat boek zeker even gaan lezen, vooral als u dame bent, want daar is het vooral op gericht. Ja, ik zit even nog terugkomen. Die man van de cornflakes heeft 1400 uitgegooid. Oh, het kan altijd erger. Ja, het kan nog erger. Nou, wie biedt er meer? In zijn boek gaan we nu naartoe. Ik ben renner, bundelt sportjournalist Nando Broers zijn gesprekken met 35 beroepsrenners uit binnen- en buitenland. En die interviews maakte hij de afgelopen jaren. En dat waren echt marathonsessies. Broers wilde namelijk tot in detail doorgronden hoe die renners hun vak beleefden. En daarmee kwam die tot een andere kern. Namelijk, wie zijn zij als persoon? Een van die renners die zich in 2011 al openstelde voor Broers was Stef Clement. Samen gaan ze in gedachten terug naar die ontmoeting in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Volgens mij hebben we 3 keer afgesproken. En wat ik me er vooral van herinner is dat Stef woonde toen in Maden. Dat vreemd genoeg is dat een van de weinige plaatsen op de wereld waar ik ook gewoond heb. Maar die vertelde daar een verhaal, een anekdote over hoe jij buiten het seizoen of midden in het seizoen, in een rustperiode in een zwembad stond. Wat ik ook kende, het buitenzwembad. En dat Stef naar zichzelf keek en dacht, wat zullen al die mensen wel niet van mij denken? Ik vond, en dat heb ik ook in het interview benoemd, het heel eng om bijvoorbeeld op een schoolplein te staan. Ik was net vader geworden van 2 jongens. En je moet dan op een gegeven moment richting een schoolplein of naar de opvang. En dan sta je dus eigenlijk tussen leeftijdsgenoten, maar het zijn geen soortgenoten. En dat besef kwam tot een summum daar in het zwembad. Omdat ik daar in de zomer in een buitenzwembad mezelf in één keer bevond in de ongemakkelijke situatie. Van iedereen kijkt misschien wel naar mij omdat ik er zo gek uitzie. En zo krijgt schrijver Nando Boers tijdens die lange ontmoetingen, die uren duurden, een inkijkje in het hoofd van de renner. Want dat was Stef Clement toen nog. De renner die we normaal voornamelijk op de fiets zagen zitten. En Stef Clement is bezig met een fantastische tijdrit. Hier rijdt hij. En dat inkijkje dat kwam er op basis van hele basale vragen. Welk rondje fiets je het meest? Hoe vaak per jaar ben je in vorm? Vind je het peloton een fijne werkplek? Wat zit er in je koffer? Ik vroeg Stef ook aan het trainingsrondje wat je net zei. En die vertelde van... hij is een tijdrijder, was hij. Dus die fietste gewoon 4 kilometer rechtdoor. Dan rechtsaf, 4 kilometer, rechtsaf, rechtsaf. En dan was het 16 kilometer. Wist hij precies hoe lang hij moest doen. En toen ik hem vroeg van... verander je wel eens je trainingsrondje? Toen waren we wel al 3 uur bezig. Moest ik keihard lachen. Ik zeg, oh ja, natuurlijk, jij verandert natuurlijk helemaal nooit wat aan wat je doet. Je doet namelijk altijd alles hetzelfde. Zo hou je die controle. Zo is het beestje. Ja, en zo kom je op wel meer manieren tot dingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het rijden in een peloton, waarin jij nogal stellig zegt, midden in het peloton rijden doe ik liever niet. Ik rij aan de zijkant. Wat zegt dat over jou? Nou, dat ik me bewust was dat ik het niet kon. Dat ik bewust onbekwaam was. Dan greep je toch altijd terug naar waar jouw veiligheid zit. En dat zat bij mij in het rationele. Dat zat in het minutieus voorbereiden met briefjes, met vaste schema's, vaste routes. Als je dat dus gewoon rationeel ben je zo met jezelf bezig. Dat je weet dat je aan de zijkant moet zitten. Maar ja, aan de zijkant win je over het algemeen geen wielerkoers. Maar Clement geeft niet op en hij weet bovendien dat er een mooi klassement voor hem longt. De top 10 zit eraan te komen voor Stef Clement uit Tilburg. De rationele denker had wel, zeker in het begin, zeg je in het boek, een ongezonde bewijsdrang. Ja, nee, ik ben begonnen met wielrennen niet omdat ik per se hard fietsen leuk vond, maar omdat ik ergens goed in wilde worden. Wat ik bijvoorbeeld, die gedrevenheid vond ik wel in zo'n hele simpele vraag die ik dus blijkbaar heb gesteld over wat neem je altijd mee als je op reis gaat. Zei hij een Zwitser zakmes. Ja. Ja, wat moet je nou met een Zwitser zakmes? Maar toen vertelde jij dat verhaal over dat je ooit in Maleisië in een hotelkamer de hele ergo-installatie eruit heeft gehaald, omdat je perfect die nacht moet doorkomen. En als je dan als dat ervoor zorgt dat je een ergo uit de muur moet slopen om hem uit te zetten, ja, dan doet Stef Clement dat. De Nederlandse hoop Stef Clement verloor vandaag liefst 33 minuten en is dus uit de top 10 weggevallen. De rationele renner die geeft ook wel aan wat hij eigenlijk mist om toprenner te worden. Want hij zegt, ja, ik mis gewoon een stuk egoïsme. Zo ben ik niet en zo heb ik me ook nooit willen voordoen. Ik ben me ook wel bewust gebleven op dat vlak. Het is oké hoe je bent. Wat je wel had, dat was plichtsbesef. Dus je was ook heel veel bezig met anderen en wat jij liet zien aan anderen. Ja, plichtsvervullen vooral inderdaad. Trainingsschema's. Ik denk dat ik altijd 101% van mijn schema uitvoerde om maar zeker te zijn dat het zeker niet te weinig was. En in de wedstrijden probeerde ik dat ook. Ik kon gerust gaan slapen als ik voor mezelf de conclusie kon trekken. Ik heb dat uitgevoerd wat mij was opgedragen. Was jij daar extreem in? Ja. Als ik nu zie hoe ik nu kan reageren op een slechte nacht of op een jengelende baby, of op we moeten met z'n allen om een bepaalde tijd in de auto zitten om ergens toe te gaan. Dat gaat niet altijd zoals je denkt. Daar kan ik nu mee omgaan. Daar kon ik toen niet mee omgaan. Want voor mij geldt, als ik om 9 uur op de fiets moet zitten, dan zit ik om 9 uur op de fiets. Dus die baby zit ook om 9 uur gewoon in de auto. Als ik heb bedacht dat hij om 9 uur in de auto moet zitten. Achteraf zie je pas hoe het toch een impact heeft op jouw hele zijn. Het is part of the job. De enige conclusie die ik voor mezelf heb getrokken daarover is, het was prima geweest om na een jaar of 5 te stoppen. Want het is eigenlijk te zwaar om het heel lang te doen. Oudrenner Stef Clement en auteur Nando Boers hoorde je over het boek Ik ben renner in een reportage van Edwin Cornelissen.